خدمت والا ساتھی کوئی نہیں. نفل اعتکاف والے ساتھی جی, نفل اعتکاف والے آپ ہیں. اچھا, اس کا ہے کہ یہ جنریٹر بند کرنا ہوگا, کیونکہ اب جتنے پنکھے ہمیں چاہیے اس کی بجلی ہے ہمارے پاس جی پی ایس کی, اوپر جنریٹر بند کرنا ہوگا. کیسے بند کریں گے آپ؟ کچن کا ساتھی کوئی اور نہ ہوا تو جو اس کے سی گیس کا وہ کنیکٹ ہے نا, اس کو بند کر دیں گے. بلب بند کر دوں جی, لائٹ بند کر دوں, لائٹ بند, یہ گرمی ہے تو اس میں ہار کے مہینے میں جو ہے تو باہر کی ہوا گرم ہوتی ہے, اس لیے اس وجہ سے سرکولیشن نہیں کرتی. اثر تھا 9 بجے سرکولیشن فارغ ہے, باہر کی ہوا گرم ہے, باہر دھوپ ہے کہ بعد میں دھوپ ہے باہر. پنکھے پھر چلتے ہیں نا, یو پی ایس پر 6 پنکھے چلتے ہیں, سارے سات دن 6 پنکھوں کے نیچے آؤں گے, اس پنکھے کو بھی بند کر دیں گے. آپ جو ہے ساتھی 6 پنکھوں کے نیچے ہو جائیں گے, میں سے بھی جو اضافی ہے تو اس کو بند کر دیتا. یہ اس طرح ہے نا, پہلے یہ 4 پنکھے جو ہے نا, 1, 2 اور 3, 4, یہ 4 پنکھے چالو رکھیں, ساتھ ہی اس طرف کوئی آ جائیں, اس طرف جو بیٹھے ہوئے اس طرف کوئی آ جائیں, 4 پنکھے چالو رکھیں. اگلا پنکھا آپ نے بس وہ ٹھیک ہو گیا, یہ دیکھیں نا, اس پنکھے کو چالو رکھنا, وہ 2 پنکھے جو ہے نا ان کو چالو رکھتے ہیں. ہاں, یہ آخری دور میں, ہاں بس ٹھیک ہو, ساتھی ادھر آئیں جی, اس طرف آئیں, وہ پچھلا پنکھا چالو نہ ہوا نا, ہاں ٹھیک ہو گیا. دیکھو نا جی, وہ پنکھا چلا ہے آپ کے لیے نا جی, اس کے نیچے آئے آپ, دراصل اس پنکھے کے نیچے آئے ہیں. جال صاحب جنریٹر بند ہو گیا, ہاں تو بھی آرام ہو جائے تھا. بس اور نہیں چلتے ہیں, یو پی ایس کو یہی پنکھے چلتے ہیں, 6 پنکھے چلتے ہیں, 2 پنکھے پیچھے چلتے ہیں, 6 نحمد صلی اللہ رسول الکریم. تو فیض صاحب آ گئے جی, یہ جو کل بات کی ہم نے, تو ایک تو میں نے اقبال الملحدین کا حوالہ انوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کہا کہ سنت مستحب سب کو جو ہے تو ماننا اور ان پر ایمان لانا یہ فرض ہے, اور انکار ان کا کفر ہے نہیں. تو ایک طرف اس بات کو رہے ہیں, دوسری طرف جو آپ بات کرتے ہیں کہ واجب جو ہے اس کا انکار کفر نہیں ہے, ان دو کو آپس میں تدبیر کرو نا. اگر کسی امام کے ہاں دلائل سے کوئی چیز درجہ واجب میں ثابت نہیں ہے, ہاں تو وہ اگر اپنے دلائل کی روشنی میں اس کو واجب نہیں مانتا اس خاص چیز کو, ہاں تو یہ انکار کے رتبے میں نہیں آتا. یہ کفر نہیں ہوتا, اس طرح کا انکار کفر نہیں, اس طرح کا انکار کفر نہیں ہے. دلائل سے اس کو وہ جس کا ترجیح دیتے ہیں کہ ایک امام اس کو واجب کہتا ہے کچھ دلائل کی بنیاد پر, دوسرا فقہ کا امام جو ہے وہ کہتا ہے کہ واجب نہیں ہے ان دلائل کی بنیاد پر, تو یہ بات کفر نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ واجب کی حیثیت شریعت میں نہ ماننا, یہ کفر ہے. سنت کی حیثیت شریعت میں نہ ماننا, مستحب کی حیثیت شریعت میں نہ ماننا. ماشاء اللہ. اب اگر کوئی امام یہ کہے کہ میں فجر کی نماز کو فرض نہیں مانتا دلائل کی روشنی, ہاں کیونکہ وہ نس اکتی ہے, اس کا دلائل کی روشنی میں ایسا انکار بھی تو فرض ہوتا ہے. شاہ بد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دوسرے جو ہے تو اس میں جن میں دلیل زنی ہے جس طرح کے واجب ہے اس کے بارے میں دلائل کی گنجائش ہے, تو اس کی کوئی مثال ہی بتا دیں کہ حنفیہ کے نزدیک فلاں چیز واجب ہے, شافعیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے. شافعیہ کے ہاں دین میں واجب کا درجہ ہے ہی نہیں. اچھا. واجب کا درجہ چاروں اماموں میں صرف حنفیوں کے ہاں. اچھا. بقیہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں کرتے, وہ چار سب کو فرض کہتے ہیں. ہاں نتیجے میں فرق کرتے ہیں, وہ نتیجے میں فرق ہوتا ہے. ہاں. کہ وہ جس کو فرض اعتقادی نہیں سمجھتے ہم اس کو واجب کہتے ہیں. اچھا. وہ فرض عملی سمجھتے ہیں تو ہم اس کو فرض عملی, ہم بھی واجب کو فرض عملی. اچھا. اس طرح کا فرق ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, یہ بات فیصلہ ہو گئی. اس کی مثال عام سورہ فاتحہ کی, سورہ فاتحہ شوافے کے ہاں پڑھنا ضروری ہے فرض ہے, لیکن فرض اعتقادی نہیں فرض عملی, اور حنفیہ کے ہاں مکروہ تحریم ہے, دلائل کی روشنی میں اس کو پڑھنا صحیح نہیں سمجھ. نزدیک واجب ہے, منفرد کے لیے واجب ہے, واجب ہے. اس نے اگر کوئی دو تین الفاظ قرآن پاک کے پڑھ لیے تو فقر و مات جس طرح میں ہوگا جو حکم ہے وہ پورا ہو گیا. ماشاء اللہ. امام بخاری امام مسلم سے پہلے امام حنیفہ امام مالک گزرے ہیں, اور ان کا علمی پایا ہی بہت اونچا ہے محدثین کے مقابلے میں. چونکہ پہلے فقہ کا فیصلہ کرنا زیادہ ضروری تھا, اس لیے حدیث کی کتابیں ان حضرات نے نہیں لکھی ہوئی ہیں, انہوں نے حدیث کے مجموعوں سے استدلال کر کے ان کی مسائل ہی لکھے ہیں, جس سے امت کی رہنمائی ہوئی ہے. علیہ خود امام علی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مجموعہ حدیث 600,000 تھا, تو میں لطیف صاحب کو کیا بات سمجھ رہی ہے ساری بات سے؟ لیکن رضیف صاحب سویا ہوا تھا, کیونکہ جو ہم نے بیاض جس چیز کے لیے ہم نے بات کرائی تھی اس مضمون کو بیچ میں کور ہونا چاہیے. نہیں دین میں فرض واجب سنت مستحبات اپنے میں درجے میں دین کیسا سمجھنا, یہ فرض ہے اور انکار اس کا ہو جائے گی. باقی عمل اس کا نفل ہے سنت ہے اس طرح ہی ہے, عمل کے لحاظ سے اس کی وہی حیثیت ہے, لیکن اعتقاد کے لحاظ سے اس کی حیثیت ہے. جی بات جو کہا تھا کہ انکار واجب جو ہے وہ کفر نہیں ہے جو فقہ کی کتابوں میں آتا ہے, اس کی تشریح کی زفیر صاحب نے, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھیں؟ یہ سب کے اگر کوئی امام دلائل قطعی سے کسی چیز کو وضو کا درجہ نہ دے سکے, دلائل قطعی سے اگر کوئی امام کسی واجب کو واجب نہ سمجھے, دلائل قطعی نہیں دلائل حقی, جو اپنے فقہی اصولوں کے تحت کہے کہ ان فقہی اصولوں کے تحت یہ واجب نہیں ہے تو اس پر جو ہے تو اس پر کافر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ واجب کو واجب تو مان رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ ان دلائل کی روشنی میں واجب ہے نہیں, اس پر تو تکفیر نہیں ہوتی, ماشاء اللہ نہیں. وہ تو ہو گیا فرض, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, یہ جو ہے تو یہ نسل قطعی ہو گیا, اس پر نہیں ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ جی, یہ بات ضروری تھی کیونکہ بعض لوگوں نے ذہنوں میں پریشانی سے ذرا کہ یہ کتابوں میں دوسرا لکھا ہوا ہے اور یہ نئی بات نکال لی انہوں نے. اب امیر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے کہتے ہیں تو مجھ کو انکار ہی مشکل ہو گیا کہ شخصیت بہت علمی ہے لیکن اب اس کی تشریح کیا ہونی چاہیے, تشریح سامنے آ گئی. تو یہ ایمان کے بارے میں باتیں تھیں. بعض آدمیوں کا کہ اعمال نہیں ہوتے ایمان ٹھیک ہوتا ہے. ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے جی, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, عمرے کرتا ہے, لیکن کمائی حرام ہے اس کی. میرے پاس میڈیکل کالج میں ایک طالبہ داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد بیمار, علاج ان لوگوں نے کرائے, مالدار تھے, اس سے نہ ہوا, پھر دم کرائے, مجھ سے دم کرایا, میں نے کہا میرے بس سے تو باہر ہے. ان کو مولانا خان عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ سے ان کے پاس بھیجا. خان عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی تاثیر والی شخصیت تھے, ہمارے فیصل آباد میڈیکل کالج کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے. تو یہ بڑی برادری تھی, انہوں نے کچھ شو اپنے خاندان سے کچھ لڑکوں کو فارغ کر کے عالم بنانے کے لیے داخل کیا ہوا تھا. باقی ڈاکٹر پروفیسر افسر سارے خاندان میں تھے, ہیں کچھ علماء ہونے چاہیے ہمارے خاندان میں. تو ایک لڑکے کو جس کو عالم بنانے کے لیے بھیجا ہوا تھا اس کو ہڈیوں کی تکلیف ہو گئی. اب ہڈیوں کا کینسر ہے, ہڈیوں کی ٹی بی ہے, ڈاکٹر پریشان ہے اور مشکل ایکس رے وغیرہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تو کمپلیکیٹڈ کیس ہے, یہ اب دیکھتے ہیں. تو انہوں نے حضرت خان عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا. انہوں نے اس کو دم کر لیا, پانی دم کر کے دے دیا کہ برخدا ٹھیک ہو جائیں گے, خیر ہو جائے گی. کہتے لڑکا آیا اور بس کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو گیا. ڈاکٹروں کو ہم نے کہا, ڈاکٹروں کے اس کو پھر لاؤ کہ ہم ایکس رے کرتے ہیں. میں نے کہا ہم نے کہا تمہاری ایسی طرح پھر کہ وہ ایکس رے کی لائیں, آدمی ٹھیک ہو گیا تمہاری اس میں مصیبت میں گرفتار کرے. اس کو بڑی تاثیر والی شخصیت تھے, اللہ تجاز بند فرمائے. دو بار ہماری ملاقات ہوئی ہے ان سے, دونوں بار ملک سے باہر, ایک بار دیوبند کے اسٹیج پر ہندوستان میں اور ایک بار مکہ مکرمہ مطاف میں. سبحان اللہ. تو ان کے پاس بھیجا, ان سے نہ ہو سکے. تو لڑکی سے میں نے کہا کہ آپ خفا نہ ہوں, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, کیا آپ کے والد صاحب کی آمدنی حرام ہے؟ اس نے کہا سر بالکل ٹھیک کہتے ہیں, یہ ایف سی والا ادارہ نہیں ہے. ایف سی والے ادارے میں اس نے کہا والد صاحب میرا اکاؤنٹنٹ ہے اور یہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں اس میں تو بہت زیادہ فنڈ آتا ہے, وردی کا فنڈ, کھانے کا فنڈ, تو اس میں سے بڑی مار دار کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ سارا وہ پروپوزل بنانا اور دستخط کرنا ہے میرا والد صاحب کرتا ہے, باقی سب کیسا ہوتا ہے اس کو بھی ایسا ملتا ہے. تو اس نے کہا سارے نہیں پیسوں سے میرا والد صاحب اور بھائی ہمارے عمرے بھی کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں. تو پھر فقران سے کسی نے کہا کہ یہ لڑکی بچی جو ہے یہ صالح روح ہے, اور تکلیف میں اس کو اللہ نے مبتلا کیا ہوا ہے تاکہ اس کے آخرت کے درجات بنے اور اس کو اللہ کا قرب ہو اور باقی سب کو تکلیف ہو اور عام مال جمع کرنے والوں کو باقی سب کو تکلیف ہو. تو یہ چیز چل رہی ہے, اس لیے اس میں تمہارے دم اور تمہاری یہ جو علاج مالجے ہیں یہ مؤثر نہیں ہوں. بس کچھ عرصے کے بعد چلی گئی تو اب اس آدمی کا عمل تو ہے نا, آج عمرے ہیں, ایمان جو ہے نہیں ہے, ایمان ناقص ہے کہ حرام کما رہا ہے. تو نقص ایمان جو ہے وہ کثرت اعمال کی وجہ سے پورا نہیں ہوتا ہے. نقص ایمان کا ازالہ کثرت اعمال نہیں کر سکتا ہے. انگریزی آدمی کا جہاد کرتا ہے, عمرے کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن ایک تو حرام کو کما رہا ہے, اس کو حرام یعنی اعتقاد اگر اس کو حلال جان کر کر رہا ہے تو پھر تو ادھر ہی گیا. یہ کہتے ہیں حرام نہیں ہے, اور اگر حرام تو سمجھتا ہے لیکن ہم حرام کما رہا ہے تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے. اس حرام کے کھانے کے بعد نمازیں پڑھ رہا ہے, اس کا ایمان ناقص ہے, اس کے اعمال کے انبار بھی جو ہیں یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے. اس کے نقص ایمان جو ہے یہ بہت خطرناک بات ہے, اس کے بارے میں بہت فکر مند ہونے کی ضروری ہے. ہمارے بزرگ ہیں مولانا غلام غوث زروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایک ہمارے گاؤں کے بارے میں کہا کرتے تھے, اس گاؤں کا چرسی دگا کے لیے چرسی اور برق کے لیے ولی, دوڑا برابر بھی, اس گاؤں کا چرسی اور اوپر والے گاؤں کا ولی, یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں استاد جی کو سیاست میں ضرور پڑتی ہے, تو بس اپنے لیے استاد جی یہ کیا بات ہے کہ اس گاؤں کا چرسی. انہوں نے کہا دین کے بارے میں جب جان دینے کا وقت آیا ہے تو پھر ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا. تو اس وقت یہ اگر کھڑے ہوتے ہیں کہ استاد جی بس اب ہمارا نمبر آ گیا, اب آپ پیچھے آ جائیں, اب اس جگہ ہم ہوں گے. کہتے کہ موقع پر جو ہے جان دینے کی جگہ پر یہ آئے ہیں, تو اب اس کی ایمانی حالت ایسی ہے کہ اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے, باقی اعمال کسی کو کوئی توفیق نہیں ہو رہی, مسئلے کو جواب نہیں. اور یہ مولوی صاحبان کو فتوے کے لیے یہ نقطہ بڑا کام آئے گا. ان نشے والوں میں سے بعض ہوتے ہیں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, سائیکیٹرک پیشنٹس ہوتے ہیں, سائیکیٹرک پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو ٹیکل کر کے سائیکیٹری علاج کر کے اس سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نکل جاتے ہیں. میں نے کیا ہوا ہے بحث ہونے والے لوگوں میں سے, اللہ کرتا ہے کہ نکل جاتے ہیں اور پھر نشے سے باز آ جاتے ہیں, نشے سے باز آ جاتے ہیں اور وہ ان کی سائیکیٹرک تکلیف ہوتی ہے. تو خیر جی یہ آپ سرد کر رہا تھا کہ آدمی کا عمل کے لحاظ سے تو کمزوری ہے لیکن ایمان کے لحاظ سے حرام نہیں رہتا. بدلے اس کا ایمان کا جو دھیانت والا پہلو ہے وہ باہر کھڑکی سے گرم ہوا رہی ہے, اس کو اس طرح کریں اس کو پردہ آگے کر لیں. یہ کراس وینٹیلیشن ہمارا سبجیکٹ ہے نا ہائیجین میں, تو اس میں یہ کیا جیٹھ کے اور ہاڑ کے مہینے میں باہر کی ہوا کو اندر آنے سے جتنا آپ روکیں گے اتنا ہی ہوگا. یہ کمرے کا موسم اچھا رکھے, اندر ٹھنڈ ٹھنڈی ہوتی ہے, اندر کی ہیٹ جائے پر جا کر سامن میں زمین اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ پھر اندر کی جگہ وہ پھر ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے. پھر وہ ڈیلیشن کو کراس کرو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ جان دینے کا وقت آتا ہے تو ایمان کی بات کر کے, عمل تو آدمی کا کمزور ہے لیکن ایمان آدمی کا جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اور یہ مضبوط ایمان والا آدمی جو ہے اعمال کے انبار والا اس کو نہیں پہنچ سکتا. ایک آدمی کے پاس دیانت ہے اور اعمال میں اس کی کمزوری ہے, دوسرے کے پاس خیانت ہے اور اعمال اس کے انبار ہے. تو ایک خیانت والا آدمی جو ہے یہ دیانت والے آدمی کے پاس نہیں پہنچ سکتا. اس سلسلے میں یہ ضروری بات ہے کہ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جو آدمی گواہی کو چھپائے تو اس کا دل بے ایمان ہے، اس کا دل بے ایمان ہے، کیونکہ گواہی کو چھپا رہا ہے اور گواہی پر ہی سارا اسلامی شریعت کا سارے فیصلوں کا دار و مدار ہے، پورا کتنا زبر مصیبت ہر جاتا ہے کہ معاشرہ ہی ہے وہ اس کی چولہے ہل جاتی ہیں، اس کا دل گنہگار، تو اس سلسلے میں جب آدمی آ کر بیٹھ ہوتا ہے نا تو اس کے اندازہ کا جو میں اندازہ لگا رہتا ہوں تو آدمی چکر باز نکلے نا، چکری آدمی نکلے دیانت امانت کے بارے میں، یہ بیت کا تعلق تو بڑا نازک تعلق ہوتا ہے نا، اس میں بالکل فیئر رہنا ہوتا ہے، اس میں گڑبڑ سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے کہ آپ ساری دنیا کو چکر دیں لیکن جس کے ساتھ بیت کا تعلق ہے آپ اس کو آپ چکر دیں، اس کو چکر دے رہے ہوں تو پھر مثال ایسی ہوتی ہے کہ حکیم نور الدین جو ہے اس نے دورہ حدیث کیا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ عبد اللہ رحمۃ اللہ ایک صاحبزادے ہیں، ان سے دورہ حدیث کیا، جب دورہ حدیث کیا تو آخر میں رخصت ہو رہا تھا تو اس نے کہا حضرت مجھے کوئی خاص وصیت فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور باقی خیر رہے گی، یہ چکرباز تھا، چکرباز تھا، اور تو کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا تو اس نے پھر خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، ان کی بات پر عمل کیا لیکن نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے لیے تیار کرنے والا آدمی حکیم نور الدین، جتنا عربی کے اشعار عربی کا اس کا کام ہے غلام احمد قادیانی کی تاریخ کا وہ حکیم نور الدین نے کیا، کیونکہ بہت قابل عالم تھا، اور لاہور میں جو ہے تو ایک طرف میں اسپتال ہے اس سے آگے جائیں تو ہے ہال روڈ ہے نا، بیڈن روڈ ہے، بیڈن روڈ سے آگے ہال روڈ ہے، تو بیڈن روڈ اور نیو اسپتال کے درمیان ایک سڑک ہے چھوٹی سی، اس پر جو ہے تو حکیم نور الدین کا دواخانہ تھا، ابھی بھی ہے وہ، پنجاب کی دنیا الگ الگ کمزور ہے نا، ابھی بھی دواخانہ چل رہا ہے، پولیس میں بیٹھتا ہے اس کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ اتنے غیرت کے حالات نہیں ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا ہوتا کسی نے، جس طرح بنگلہ دیش ہمارے دیکھتے دیکھتے سکلر ہو گئے، جو ضرور ہے اسلامیہ بنگلہ دیش کو ہٹا کر انہوں نے جمہوریہ بنگلہ دیش کر دی، چلے یہ بات یاد آ گئی آپ کو سنائیں پھر آپ کو بڑی مشکل سے ملے گی، پہلے پرانے ساتھیوں کو تو معلوم میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے شہاب نامے میں، انہوں نے کہا ایک دفعہ فیصلہ ہوا کہ ایوب خان نے، ایوب خان کا پرسنل سیکرٹری تھا، ایوب خان نے کہا کہ آج میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ میں آپ نہیں بیٹھیں گے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پرسنل سیکرٹری کے بعد صدر صاحب کیسے میٹنگ کرتے، اس کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا آج آپ نہیں بیٹھیں گے، لیکن میں آ کے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا، میٹنگ شروع ہو گئی، میٹنگ میں بڑے دلائل شور وغیرہ ہوا اور میٹنگ ہو کر ختم ہوئی، تو یہ پی اے جو ہوتے ہیں پرسنل سیکرٹری یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں بڑے، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مجھے ایک لیٹر ایوب خان نے بھیجا ٹائپ کرنے کے لیے، ٹائپ کروانے کے لیے مجھے بھیجا، اس پر لکھا ہوا تھا جمہوریہ ہے پاکستان اسلامی نہیں تھی، میں اس کے پاس گیا وضاحت کرنے کے لیے کہ یہ بھول گئی، یہ بات بھول گئی ہے یا یہ وہ نہیں ہوگا، تو عموماً یہ جس ڈکٹیٹر کو امریکہ لاتا ہے نا تو اس سے پھر یہ کام لیتے ہیں اور اس سے اہم کام لیتے ہیں جو کہ ملک کی بنیادوں پر وار والا کام ہوتا ہے، تو ایوب خان سے ایک کام لے لیا تھا آئلی قوانین والا، آئلی قوانین والا واقعہ اس طرح ہو گیا تھا کہ اس طرح تھا پاکستان کے پارلیمانی جمہوری نظام کا اتنا برا حال تھا کہ تین تین مہینے چھ چھ مہینے بعد حکومت بدل رہی تھی. کشمیر کا اقوام متحدہ میں سے ہم نے وہ پاس کرا دیا, قرارداد پاس کرا دی کہ اس میں ریفرنڈم ہونا چاہیے, عوام کے ووٹ کر کے پوچھا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں ہندوستان کا کہ قرارداد ہم نے جیت لی تھی. لیکن پاکستان کی پارلیمانی جمہوری حکومت اتنی کمزور تھی کہ اس کو لے نہ سکے. کسی نے نہرو سے کہا کہ قرارداد منظور ہو گئی ہے, تو اس نے کہا میں کس کے ساتھ مذاکرات کروں, میں نے پاجامہ بدلا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں حکومت بدل جاتی ہے. ایسے حالات تھے. اور اس میں اس طرح ہوا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا کراچی دارالخلافہ تھا, اس میں کرسیاں چلیں اور اسپیکر کو موقع پر قتل کر دیا. اسمبلی کے ممبروں آپس میں ایسے لڑے. اس پر سکندر مرزا نے مارشاء اللہ لگایا تو صدر تھا, تو ایوب خان کا مارشاء اللہ قانونی تھا اگر قانونی نہیں تھا, مارشاء اللہ لگا تھا نا وہ قانونی تھا. پھر سکندر مرزا سے ٹیک اوور جو اس نے کیا تھا وہ پھر قانون کے خلاف تھا. لیکن اس ملک کے ایسے حالات تھے کہ ساری قوم یہ چاہ رہی تھی کہ اس خبیص آدمی سے اقرار لیا جائے. اس کی عدلیہ نے بھی ساتھ دیا ایوب خان کا, اور عوام نے بھی اعتراض نہیں کیا, اس پر اقرار پر دینے پر نہیں کیا. ہندوستان کے بزرگ ہوتے تھے عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے مولانا غلام غوث زروی صاحب کو پیغام بھیجا کہ تمہارے ملک کے لیے میں نے اللہ پاک سے ایک مضبوط حاکم مانگا ہے, تو اس لیے ایوب خان کے ساتھ ٹکراؤ نہ کرنا, اس کو کامیاب چلنے دینا. تو مولانا زروی صاحب کی اس وقت پاکستان میں بہت بڑی حیثیت تھی. ایک تو بہت زیادہ ضرورت والے آدمی تھے, جان کو تو جان سمجھتے ہی نہیں تھے, اتھے نہیں پتہ تھے بالکل. وہ بلکہ جس وقت فاطمہ جناح ایوب خان کے خلاف الیکشن میں کھڑی ہوئی ہے تو بہت مشکل تھا اس کے لیے. اس وقت جو ہے تو بی ڈی ممبر من ہوتے تھے, بنیادی جمہوری ممبر ہوتے تھے. آخر میں پھر مولانا زروی صاحب کے ووٹوں پر ایوب خان صدر بنائے. اور اس نے اس کو اس بات کا احساس تھا, شکریہ اس نے ادا کیا. اور انہوں نے جو ہے تو عورت کی حکمرانی کے خلاف ہونے کی وجہ سے ووٹ اس کو دیا تھا, فاطمہ جناح کو ووٹ نہیں دیا تھا. تو اس طرح ہوا کہ اس نے آئلی قوانین پاس کر لیے. جب آئلی قوانین پاس کر لیے تو مولانا غلام غوث زروی صاحب نے رائے پوری صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ کے ساتھ جو میرا معاہدہ تھا آئلی قوانین کے بعد وہ معاہدہ ختم ہو گیا, آپ میرے ہاتھ آزاد ہو گئے, میں آپ کے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا اس کا میں پابند نہ رہا, اب میں ایوب خان کا ساتھ نہیں دے سکتا. اور واقعی اس کے بعد اس کا راڈ ڈاؤن ڈور انتظار کر گیا. اس کے بعد کہ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ بھول گیا لفظ اسلامی جمہوریہ پاکستان یا یہ, اور نے کہا نہیں قدرت اللہ دیکھو ایک لفظ یہ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے کمیونسٹ بلاک ہمیں مذہبی سمجھ رہا ہے, ہمارا ساتھ نہیں دے رہا, کیپٹلسٹ بلاک بھی کھل کر امداد نہیں کر رہا کہ مذہبی ریاست ہے سیکولر نہیں ہے, وہ تو سیکولر لوگ ہیں. تو ایک لفظ یہ ہے اس کے ہوتے ہوئے کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا. اتنی ملک کو مشکلات پیش آتی ہے, معاشی ترقی کی رکی ہوئی ہے, اتنی ہماری امداد ہوگی, اور ایک لفظ یہ ہو وہ ساتھ ہو نہ ہو کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا. تو رضلہ شاہ کے اس کی بات سن کر میں آیا اور میں نے غور و فکر کیا, تو میں نے ایک زوردار خط لکھا کہ لفظ اسلامی نہیں ہٹایا جا سکتا. وہ خط لکھ کر اس کو ٹائپ کر کے تیار کیا. تو دوسرا لکھا میں نے کہا کہ یہ بات میری نہ مانے گی پھر میں کیا کروں گا. دوسرا میں نے اپنے استعفیٰ کا لکھ دیا کہ پھر میں استعفیٰ دے دوں گا. ایک دن میں گھر پر آیا, اپنی بیوی سے میں نے بات کی, اس طرح ہے کہ ایسے حالات آ گئے کہ اس میں مجھے اصول کی بنیاد پر نوکری چھوڑنی پڑے گی, تو اگر میں استعفیٰ دے دوں گا تو کیا کر کہتی ہے. اور اس نے کہا تو استعفیٰ دے تو میں ڈاکٹر ہوں, میں نے پیشہ اسی لیے سیکھا تھا کہ ہم پر حالات اگر مشکل آ گئے تو میں مزدوری کروں گی اور کمائی کر کے خاندان کا کو پالنے کا کروں گی, میں کیا. تو بالکل شوق سے استعفیٰ دے دیں. یہ دونوں خط میں جا کر ایوب خان کے سامنے رکھے, اس نے جب پڑھے تو آدمی جذباتی تھا, اس کو کہتے ہیں جب میں گیا تو کہتے ہیں پاکستان اسلامک جمہوریہ, ڈیموکریٹک پاکستان کے ناٹ بھی ریموو، اسلامی جمہوریہ کا لفظ اسلامی لفظ ہے، اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا، یہ بالکل آؤ. تو کہتے ہیں بس میں نے شکر اللہ کا ادا کیا کہ ریاست سیکولر نہ بنی. اگر یہ مذہبی ریاست رہی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون بھی قرآن سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، کسی وقت بھی ریاست کی مذہبی حیثیت ہوئی اور قانون کی شک نمبر ایک کو جو ہے تو اپلائی کیا گیا، تو یہ ملک اسلامی ہے، کیونکہ شک مجبور کرتی ہے کہ ساری شریعت کو نافذ کیا جائے آپ کے فرمان پاس ہے، کیونکہ دینی فہم والے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے یہ نہیں کر رہے، ورنہ آئین میں پورا جو ہے تو نفاذ شریعت کا بندوبست ہے. تو یہ بات اچانک کہہ دی، ہمارا تو اپنا مضمون اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کی طرف واپس مڑے. وہ بجلی لائن والی بجلی آ گئی، نفل اعتکاف والا اس کو موڑ دے جی. یہ وہ چینج اوور ہے وہاں پر نا، جس طرف مڑا ہوا ہے اس کو دوسری طرف موڑ دیں، چینج اوور کو موڑ دیں، دوسری طرف موڑ دیں. پنکھے چل پڑے، درمیانی پنکھے بھی چل پڑے، ایگزاسٹ کو بند کر دیں، ایگزاسٹ بند کر دیں. ایک تو شور ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ باہر کی گرم ہوا کھینچتے ہیں، دوسرا کو بند کر دیں. بس ہو گیا ماشاء اللہ جی. اپنے مضمون کی طرف آئیں جی. مضمون ہمارا کیا تھا؟ ایمان جو ہے نا، یہ ایمان کی گڑبڑ جو ہے نا، ایمان کی گڑبڑ لوگوں میں ہوتی ہے. ایمان کی گڑبڑ میں نے سلسلے چلانے والے پیروں میں اور بڑی بڑی حیثیت کے علماء میں اور بڑی بڑی حیثیت کے تبلیغیوں میں یہ دیکھی ہے. اور پھر وہ مثلاً تبلیغی تاریخ ہے، اس میں اگر گڑبڑ طریقے سے آدمی چل رہا ہے تو آخر میں پھر انجام بھی میں نے ان کے دیکھے ہیں، برے انجام بھی میں نے دیکھے ہیں. یعنی ایک ایسی تاریخ کو اپنی گڑبڑ کے لیے استعمال کر رہا ہے آدمی، اس میں اس کی حیثیت بن گئی اور گڑبڑ کر رہا ہے، انجام بڑا بڑا بھی دیکھا ہے. ایسے علماء جو کہ اپنی حیثیت کو گڑبڑ کر کے استعمال کر کے اپنی دنیا بنا رہے ہیں، ان کے ہی برے حال میں نے دیکھے. یعنی ہاں وہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں بیگ کا تعلق ہے وہاں چکر چلانا، وہاں چکر چلانا اس آدمی کے، اس آدمی کا خاتمہ بن ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے. تو یہاں پر فیئر کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے. وہاں یہ جو ہے تو چکر بازی کر رہا ہے، چکر چلا رہا ہے. تو اس لیے اپنے سارے حالات کو واضح بیان کرنا ہوتا ہے، تبھی آدمی کی اصلاح ہوتی ہے. اگر واضح بیان نہ کرے گا تو شہر کے ادھر چاہیے نہیں کہ پیشے پیشے اس کے حالات اس کو پتہ چلے اور اس کو اصلاح کے لیے کہہ رہا ہو. یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا نہیں ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ان کا وہ خادم تھا جو سارے ان کی خدمت کے کام کرتا تھا، رات کو جب سوتے تھے پیر دبا رہا ہوتا تھا، جب ان کی آنکھ لگ جاتی تھی تو پھر اٹھتا تھا ان سے. ایسا خادم تھا کہ جو 24 گھنٹے کا ساتھ اور آخر میں دباتا تھا، جب سو جاتے تھے پھر ہی اٹھ کر جاتا تھا. تو ایک خادم کہتا ہے کہ میرے ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات بن گئے، جب تعلقات بن گئے تو اس میں نوجوان آدمی ہو، شادی نہ کی ہوئی ہو، تو اسے بڑے چسکا ہوتا ہے، باتیں کرنے کا چسکا ہے، دیکھنے کا چسکا ہے. تو کہتے ہیں چسکے میں پڑ گیا، اور ادھر کی خدمت بھی ہے اور ادھر یہ بھی ہے، دونوں لائنیں اکٹھی چلا رہے ہیں، دونوں لائنیں اکٹھی چلا رہے ہیں. اور اس میں میرے پاس کئی بیت کے لیے آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ تعلق ہو جائے، ہو گیا سنیں آپ تعویذ وغیرہ دیتے ہوں مل جائے، اور اللہ نے تو فضل کیا زندگی بدلی ہے آپ ماشاء اللہ بڑی اچھی اچھی حلقوں میں. تو کہہ رہے دونوں لائنیں چلا رہے تھے ہم، کہ ایک دوست لڑکی نے کہا کہ ملنے کے لیے کسی وقت آؤ ملاقات کریں. میں نے کہا میں تو سارا دن حضرت کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں، جس وقت دبانے کے بعد اس وقت جان لگ جاتی تھی مثلا 10:30 بجے 11 بجے، وہ وقت میں نے اس کو دیا ہے کہ اس وقت میں آؤں گا ملاقات کریں. کہہ رہے میں حضرت کو دبایا، جب وہ سو گئے تو میں ایسا سوکھا خانقاہ سے نکلا اور منزل کی طرف روانہ ہوا. کہ منزل کی روانہ ہوا بادل آنا شروع ہو گئے، آئے بادل آئے، بہت گہرے بادل ہو گئے، اندھیرا ہو گیا اور گرج چمک شروع ہو گئی. کہتے ہو جب میں لڑکی کے پاس پہنچا اور اس سے میں نے بات شروع کی، اتنا زور کا دھماکہ ہوا بجلی کا، آسمانی بجلی کا، کہ دہشت اور خوف کے مارے میں بھاگا بھاگا بھاگا بھاگا. خانقاہ آیا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت صاحب سوئے اور نہیں ہیں، چرپائی ہیں بیٹھے گئے. یہ جو بادل اور گرج چمک ساری تھی حضرت کی توجہ تھی وہی ظاہر ہوئی اور مجھے اللہ نے معصیت سے بچا دیا. اور واپس آ کے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ چکر نہیں چلانا، بس تو بتایا ہوا زندگی میں نے ٹھیک کی تو اس کے بعد اللہ نے فضل فرما دیا. چکر نہیں چلانا ہوتا، واضح بات پر بتانی ہوتی ہے، اسی آدمی کی اصلاح ہوتی ہے، اسی کی ترقی ہوتی ہے. اور یہ شیطان کہتا ہے اگر تو اپنے حلال بتائے گا تو اس کی نظروں میں گر جائے گا. تو جن لوگوں کو جن بزرگوں نے ہمیں اس جگہ پر بٹھایا ہے انہوں نے اس بات کو ہمیں سمجھایا ہوا ہے کہ اس بات پر کبھی آدمی آپ اپنے آپ کو اس آدمی سے کبھی افضل نہیں سمجھیں گے جو اپنے گناہوں کا اقرار آپ کے سامنے آ کر رہا ہوں، اور کبھی اس کی نفرت دل میں نہیں لائیں گے. اور بزرگوں نے یہ تربیت کی ہوئی ہے کہ اس حال میں جو آدمی آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، تم اپنے آپ سے کہو گے کہ تمہیں تو اس حال میں بھی تم سے گھٹیا ہوں، کہ اپنا آپ جو ہے گھٹیا محسوس ہو، مسلسل اگر گھٹیا محسوس ہونے کا احساس نہ ہو تو اس آدمی کی اللہ پاک کے دربار میں ترقی نہیں ہوتی. جس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں بن گیا، میں قبول ہو گیا، میری منزل مکمل ہو گئی، تو گر گیا، یہ تو گر گیا، ختم ہو گیا جی. کیونکہ اپنا احساس نفس پر لکھے ہوئے نا، اپنا ٹوٹا ٹوٹا ہونے کا احساس ہی یہی جو ہے، تو یہی کامیابی کی کنجی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شہر کے ذمہ ضروری نہیں کہ اس پر ہاتھ کھلتے ہوں اور وقت حاجی اپنے حالات بتانے ہوتے ہیں، بتانے کے بعد اصلاح لینی ہوتی ہے. آدمی حالات بتائے گا تو اس کی تو اصلاح کی تدبیر ہوتی ہے. ہمارے پاس بزرگی نہیں ہے نہیں، یہ جو بزرگ خلافت لے رہتے ہیں، بیعت کا آدمی کے ذمہ کام لگا دیتے ہیں اور تربیت اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں، تو یہ کوئی ولایت، کوئی قبولیت اور کوئی خاتمہ بالایمان کی سند نہیں ہے کہ اس کی ولایت ہو گئی ہے یا اس کا خاتمہ بالایمان ہو جائے گا، یہ کامل ہو گیا ہے، یہ بات تو ختم نہیں ہوتی ہے. ہاں، آدمی کے اصلاح کے بارے میں سلسلہ چلانے کا تجربہ ہمارا ہوتا ہے، تجربہ ہمارا ہوتا ہے، اس تجربے کی بنیاد پر ہم مریض کو چلاتے ہیں اور اس کی اصلاح کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر اللہ پاک نے ہماری کوشش قبول فرما دی اور خاتمہ بالایمان ہو گیا تو ہماری بھی نجات ہو جائے گی، لیکن ہماری نجات ہے یا نہیں ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو کوئی جو ہے تو ثبوت اور کوئی اس کی ضمانت نہیں ہے. گارنٹی کے اردو میں لفظ ضمانت ہے، آپ لوگ ضمانت نہیں بولتے، گارنٹی بول رہے تھے. ہم یہ عربی کے لفظ سے بولتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، ورنہ اس کے بارے میں اردو کا لفظ مجھے آتا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا تو خیال تھا کہ ملک جا رہا ہے اور انگریزی کو مکمل اس پر لاگو کر رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے اسٹینڈ لے لیا ہے کہ جب 20 سال میں عروج نافذ کرنے کا لکھا ہوا تعین میں تو اس کو نافذ ہونا چاہیے. تو سپریم کورٹ کے ججوں نے ان کو لوگ لگام ڈالی ہے. ان میں پہلے جنہیں جو آیا تھا تو اس نے تو سارا ملک انگریزی کر دیا, پبلک اسکولوں میں گورنمنٹ اسکولوں میں انگریزی اس کی کر دی. حالانکہ ہمارے وقت پانچویں تک انگریزی نہیں ہوتی تھی, ذہن پر بوجھ نہیں ہو رہا تھا بچے کی. پانچویں کے بعد ہم انگریزی بھی سیکھتے تھے اور باقی میں تو اردو میڈیم سے آیا ہوں اور اس کا نکالا جی میں انگلش میڈیم والا اس کو خیال ہمیشہ میں نے نمبر زیادہ لیے ٹیسٹوں اور امتحانوں میں. وجہ یہ تھی کہ ہم اردو میں پڑھے ہوئے تھے, ہمیں سبجیکٹ آتا تھا, ہم تو گھوٹا ہوتا تھا انگریزی کے سبجیکٹ میں, ہم نہیں آتا. سپریم کورٹ نے اسٹینڈ لیا ہے, اللہ کرے اردو نافذ ہو جائے تو آپ بچ جائیں گے, اردو نافذ نہ ہوئی تو ملک پھر آپ کے ہاتھوں سے جاتے ہوئے کوئی روک نہیں چلے گا. جنیجو نے ساری اردوان کر دی. جنیجو جو ہے یہ جیمس کے نام پر امریکن سٹیزن تھا, یہ امریکہ کا شہری تھا, ڈبل سٹیزن شپ تھی اس کی, سندھ کا وڈیرا بھی تھا لیکن یہ امریکی شہری تھا جیمس کے نام پر. اور وہ اعتقاد میں کبھی کبھی آیا کرتا تھا. چترال کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ڈائریکٹر مقبول ہمارے مریضوں میں سے ہے. چترال کی اس یونیورسٹی کا یہ ڈائریکٹر جو ہے مقبول, اس نے کہا کہ امریکہ میں نیوز لگی کہ پاکستانی وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم جو ہے وہ بیمار اسپتال میں داخل ہے. تو ایک آدمی گیا کہ ہمارا وزیر اعظم میں عادت کر لوں میں, تو گیا اسے ڈھونڈا, وہاں پر اس کو بتایا گیا کہ یہاں پر نہیں تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد علاج پھر یہ گیا, پھر کو پتہ چلا کہ نہیں تھا. اس سے پھر بیڈ وغیرہ معلوم کیا کہ وزیر اعظم صاحب پاکستان صاحب کا وزیر اعظم کس بیڈ پر داخل ہے. پھر گیا وارڈ میں اس بیڈ پر, یہ گیا تو اس بیڈ پر جنیجو جو جیمس کے نام پر امریکن سٹی کے طور پر علاج کے لیے داخل ہوئے. وہ آپ کو وزیر اعظم رہا جناب علی, معین قریشی کو آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا, اور اس کے اہم کام تھے, تین اہم کام اس کے ذمہ تھے جو اس نے کرنے تھے وہ کر کے گیا. ایک اہم کام اس کے ذمہ یہ تھا کہ تقی عثمانی صاحب فیڈرل شیئر کورٹ کا جج ایسی حیثیت میں پہنچ گیا ہے تو اس نے اس کا ریاست پاکستان میں سنی نظام کے خاتمے کا کیس جیت لیا ہے. سنی نظام کا کیس فیڈرل شیئر کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ پاکستان میں سنی نظام نہیں ہوگا. تو ایک مہینے پیشی کے ذمہ تھا کہ تقی عثمانی کو اپنی جگہ سے ہٹانا ہے. دوسرا کام اس کے ذمہ یہ تھا کہ جنرل جاوید ناصر جو ہے وہ آئی ایس آئی کا سربراہ ہو گیا ہے اور یہ تبلیغی جماعت کا آدمی ہے, تو ہر ایک یہ کہتا ہے کہ وہ دینی تاریخ کی حیثیت کو پہنچ جائے کہ ملک کے گزار لے سکتی ہو, تو پھر وہ شرعی لحاظ سے کیونکہ شریعت میں لازم اس کے ذمہ کے اقتدار کو آگے بڑھ کر قبضہ کرے, تو اس کی تبلیغی کے اقتدار کو قبضہ کریں گے کیونکہ ان کا آدمی آئی ایس آئی کا سربراہ ہو گیا ہے اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے ہاتھ میں ایسی کی جگہ ہوتی ہیں کہ وہ ملک میں انقلاب لانے کے حالات کر سکتا ہے. آئی ایس آئی کا سربراہ کمانڈر ان چیف ہے اور ایک آئی ایس آئی کا سربراہ, یہ دو آدمی جو ہوتے ہیں ملک میں یہ کام کر سکتے ہیں. ایک اس کو ہٹانا تھا تو اس نے آ کر اس کو ہٹایا, اور اس وقت جو ہے تو آگے پیچھے 35 افسر پاکستانی فوج میں ایسے آگے پیچھے آئے ہوئے تھے. تو ان کا سیٹ اپ اگر آتا لیفٹیننٹ جنرل اور کور کمانڈر اور کمانڈر ان چیف ہو جاتے تو ملک کی جو ہے فوج مکمل اسلامی تھی. ان 35 آدمیوں کو ریٹائر کرایا ہے امیگریشن نے. اور تھرڈلی بات یہ تھی کہ پاکستان میں سوری نظام کی بنیادوں کو مستحکم کرنا تھا. اس طور پر جو ہے تو چوتھا کام اس نے یہ کیا کہ پاکستان میں سودی نظام بھیج کی بنیادوں کو مستحکم کیا جائے تاکہ پھر کو آ کر کوئی اٹھانے کے حالات نہ کر سکے. ماؤنٹ بیٹن سے آخر میں پوچھا ہے کہ آپ نے پاکستان کی نظریاتی اسلامی اسٹیٹ کیوں لی ہے؟ تو اس نے کہا ہے کہ میں نے اسٹیٹ تب دی ہے جب کمانڈر ان چیف جنرل گریسی معراج میں، جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کارنیلیس عیسائی معراج میں، جب وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کا یعنی معراج میں، ساری ریاست ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، کمانڈر ان چیف، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور وزیر خارجہ. اور پہلا جمعہ جو ہے تو اس نے کہا یہ گرے اس نے ماؤنٹ بیٹن میں اینڈ ممدری جناح پامز ناٹ ٹو ریوائز شریعت، کہ میں نے ممدری جناح سے وعدہ لیا ہے کہ وہ شریعت نافذ نہیں کرے گا، تب میں نے ریاست دی ہے. اور دیکھیے یہ کہ قائد اعظم بنیادی طور سے ایسا آدمی نہیں تھا، یہ دین کے خلاف آدمی نہیں تھا. میرے پاس یہ عموماً لوگوں سے خلاف بولتے رہتے ہیں، میں تو شروع سے مسلم لیگ کا بنیادی آدمی ہوں، کہ مجھے پاکستان کی جو پاکستانی مسلم لیگ کے جو فریڈم فائٹر جنہوں نے کی جان دے کر کیا ہے، پاکستان کی تحریک میں کام کیا ہے، اس کا گولڈ میڈل مجھے ملا ہے، مجھے ملا ہوا. آپ حیران رہیں گے کہ اس وقت تو یہ میری جو ہے تو 6 مہینے عمر تھی، تو اس وقت کیسے ملا ہے مجھے. یہ اصل میں یہ گولڈ میڈل جو ہے ملا ہے میرے شیخ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی وفات ہو گئی تھی، لینے کے لیے پھر میں گیا ہوں، لینے کے لیے میں گیا ہوں. مسلم لیگ نے پورے اعزاز کے ساتھ مجھے بلایا ہے، اس میں لاہور میں میڈل مجھے دیا ہے، وہ کتاب جو چھپ چھاپی ہے. تو میں نے تو اپنا فوٹو نہیں بھیجا تھا، میں نے شناختی کارڈ بھیجا تھا، اس پر تصویر میری چھاپی ہوئی ہے مسلم لیگ والوں نے. ہم تو شروع کے اندر کے لوگ ہیں، کہ یہ ہمارے جو شیخ تھے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیں تاریخ کے آلات کبھی کبھی سناتے تھے، تو وہ ہمیں سناتے رہے تھے کہ اس طرح ہوا کہ مرکزی مسلم لیگ کا ہمیں حکم آیا کہ کل جو ہے تو اجلاس ہونے والا ہے صوبائی اسمبلی کا، اور کانگریس کی حکومت ہے صوبہ سرحد میں، ڈاکٹر خان وزیر اعلیٰ تھا، یہ جو اس کا بیٹا میں اس کا بھائی اکبر خان کا بھائی خان برادران تھے، ہم فیصل اس کا بھائی ڈاکٹر خان وزیر اعلیٰ تھا. تو کہتے ہیں کہ ہمیں مرکز سے حکم آیا کہ کل کا اجلاس جو ہے اس کو ہر صورت میں ناکامیاب کرنا ہے، کیونکہ اس کو ناکامیاب کرنے سے یہ کانگریس کی بنیادیں ہلیں گی. تو مولانا صاحب سناتے تھے کہ جس وقت ہم جلوس لے کر آئے تو یہاں اوپر ریل گزرتی ہے، نیچے سڑک ہے، سلیح پر اس کو کہتے ہیں، ہائی کورٹ کے پاس جگہ ہے نا، یہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ جو ہے یہ اس وقت اسمبلی کوئی اچھی بلڈنگ سے. تو کہتے ہیں اس کے پاس جو ہے تو جب ہم جلوس ہمارا آیا تو اس پر پولیس کھڑی تھی اور سرخ پٹل لگا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا جس نے اس کو کراس کیا شوٹ کیا جائے گا. تو آج مولانا صاحب وہ سناتے تھے جب آدھات، ہم بھی نارمل لڑکے تھے، پتہ نہیں تھا، کہتے کہ ہم نے جلوس نے کراس پاس کر پار کر لیا. اس کو میری عمر تو زیادہ ہوئی، میں نے کہا یہ تو خطرناک کام تھا، شوٹ ہونے کی جگہ تھی. ہماری عمر کو کون یہ کھانسی مفت بنی جائے گی. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ یہ بنا تھا آپ سنائیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ اس کو کراس کس نے کیا تھا. ایک جیسا مجلس میں حالات شروع ہو گئے، سنانے لگے تو انہوں نے کہا کہ جلوس آیا اور آگے پٹا لگا ہوا تھا، جلوس نے پٹے کو کراس کر لیا. تو میں نے کہا مولانا صاحب کس نے کراس کیا تھا، جلوس کو کس نے کراس کیا تھا؟ تو خاموش ہے. پھر انہوں نے کہا بفرض میں نے نعرہ تکبیر لگایا اور پار کیے پٹے، کہتے میں نے پار کیا پٹے کو 23 سال عمر تھی. کہتے میرے پیچھے دوسرے آدمی نے پار کیا پیر مانکی شریف جو گدی نشین تھا، 25 سال عمر تھی، اس نے پار کیا. پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر باقی لوگوں نے پار کیا، گولی چلی تو پھر مانگی صاحب کا ایک مریض شہید ہو گیا، ایک گھٹنے میں گولی لگی. لیکن اس واقعے نے بڑے صغیر کی ہندوستان کی سیاست میں تہلکہ مچا دیا، اور دوسرے دن جو ہے نعرہ بلند ہوا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور لوگ جو ہے تو جوگ پر جوگ سبزی کے جھنڈے کے نیچے آنا شروع ہو گیا. وہ کہتے اس واقعے نے پاکستانی سیاست کی کایا پلٹ دی. تو دو بڑے بزرگ میری ایک اجازت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے، دوسری اجازت بابا خیرنما صاحب کی طرف سے ہے. بابا خیرنما صاحب جو تھے اللہ کے دریا کو گرم فرمائے، یہ سن 46 کا واقعہ ہم نے کہا. سن 46 میں میں مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا رکن تھا، جو مسلم لیگ کی طلباء کی برانچ تھی. ایک قائد اعظم دورے پر آیا ہوا تھا صوبہ سرحد کے، اور اسلامیہ کالج کے عثمانی ہاسٹل میں اس کو رکھا گیا. اس زمانے میں گرمیوں کی چھٹی میں ہاسٹل خالی ہو جاتے تھے مکمل. کہتے ہیں مجھے مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے مجھے قائد اعظم کا گارڈ مقرر کیے گئے، جو میں ساتھ تھا حفاظت کے. کہتے ہیں رات کو میں کمرے کے آگے کھڑا تھا، اور اس نے جو ہے تو میں نے کہا جب تک یہ نہیں سوتا میں بھی نہیں سوتا، میں دیکھ تو کتنی دیر کام کرتا ہے. کہتے ہیں اس نے 2 بجے تک کام کرتا رہا، 2 بجے تک کام کرتا، اس کے بعد اتنا تھکا ہوا کہ بوٹ اتارنا وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکا، اسی جگہ چارپائی پر گر گیا. دیکھا نو بابا صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. پھر بتا رہے جب پاکستان بن گیا تو بنو جب آیا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ گورنر جنرل ہے، اور اس کو ملنا بہت مشکل ہے. کہتے میں تو وہ پھرتیلا اسٹوڈنٹ تھا، نارمل لڑکا تھا، اور ہاکی کا بہت بیسٹ پلیئر بھی تھا. کہتے میں لگائی لگائی سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا، مجھے اسپورٹ ڈیولپر پکڑا. تو کہتے اس نے دور سے مجھے کہا مسٹر خیال محمد، تو میں نے کہا سر، کہ میرا نام بھی اس کو یاد تھا، اس نے سیکورٹی والے کو تسلی ہو گئی کہ یہ تو آدمی پہچانتا ہے، کہتے خود پہچانتا ہے. کہتے جب میں چلا گیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اپنے ڈی سی کو، ایک آرمی کا آدمی ہوتا ہے نا ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ، تو اپنے ڈی سی کے ہاتھ سے میرا ہاتھ ڈالا، سے کہا از دس سیف فٹ ٹو بی سلیکٹڈ ایز کیڈیٹ ان کاکور. تو اس نے کہا وائی ناٹ سر ایف یو سے، کہ اگر آپ حکم کریں تو ہم کر دیتے ہیں اس کو. میں کہا نو اکارڈنگ ٹو رولس، میرے کہنے میری سفارت پر نہیں، قوانین کے مطابق. انہوں نے کہا کہ آئے اپنا ٹیسٹ وغیرہ دے. کہتے میں جا کے ٹیسٹ وغیرہ دیا اور میں سلیکٹ ہو گیا، پھر پورے اکیڈمی سلیکٹ ہو گیا. کہتے بتا رہے کہ زیادہ کو میرا انسپیکٹر تھا، اس وقت کیپٹن تھا یا میجر تھا، تو انسپیکٹر تھا ہمارا. کہتے میرے میں موٹر سائیکل چلانا جانتا تھا، میں ڈاک لینے کے لیے تباہ جایا کرتا تھا ڈاکانے، واپس آتے ہوئے گرا اور اس سے میری ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی پھر جڑی نہیں. تو کہتے اس بنیاد پر مجھے فارغ کر دیا گیا. وہ کہا کرتے کہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان، مجھے شکر ہوا کہ اگر وہاں رہ جاتا تھا شرابی جو میرے تھا. اور السلام علیکم مشتاق صاحب، بس ہو خیر ہو آفیت ہوا سی ٹیلی فون کی دا سر، ہاں بس خیر ہو آفیت ہے یہ میں نے پوچھا تھا، بس خیر ٹھیک ہے اللہ کے فضل اللہ. اور انتخاب شروع ہو گیا کل تو اچھا جی. السلام علیکم، کیا بات تھی جی؟ ٹوٹ گئی ہاں. کہتے ہیں مجھے نکال دیا گیا، گاؤں آیا تو مجھے اپنے گاؤں میں ہی اس کا پی اے، اس کا پی اے پولیٹیکل ایجنٹ کا اسٹینوگرافر لگا دیا گیا، بس گھر پر آنا ملازمت دے دی. بڑا سدھا وقت گزرا. تو کہتے ہیں یہ جو الگ کا جب گزار دیا ہے نا، تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. خیال عمر صاحب کی ایک اجازت جو ہے وہ تو تھانوی سلسلے سے ہے، اور ایک اجازت جو ہے بابا عبد المعبود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جو 66 سال کی عمر تک زندہ رہے ہیں، اور عجیب نازلہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست خلیفہ اور براہ راست موری ہے. میری ایک اجازت ان کی طرف سے، بس خیال عمر صاحب کی اجازت ہے، اس میں بابا عبد المعبود صاحب کی اجازت بھی ہے، اور 2 بار ان سے میں ملا ہوں. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. اس وقت نومر لڑکا تھا، بڑے اعزاز کے ساتھ ملے تھے، اور بہت شفقت فرمائی تھی. تو یہ ہر سال حج پر جاتے تھے، 100 کے قریب حج کیے تھے. ایک تو بھائی سے آ رہے تھے اور کراچی میں فلائٹ دراز کی، پرواز میں تاخیر تھی، لیٹ ہو گئی تھی. تو بوڑھے ہاتھ آدمی تھے، کھڑے تھے، ایک آدمی بینچ پر لیٹا ہوا تھا، اٹھا نیچے اترا، ان کے بابا جی آپ یہاں لیٹ جائیں. تم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں میجر رضی اللہ کروں. تم نے کہا جا تجھے اللہ بادشاہ بنا دے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی شان کہ جب یہ ہو گیا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوا، اس کو یاد آیا کہ ایک بزرگ نے دعا دی تھی، ان بزرگوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہاں پر. تو ڈھونڈ کر پھر نکال لیا، کوہستان میں ہوتے تھے، لے آیا اسلام آباد میں. ایک مون کو مقام بھی دیا اور باقی زندگی پر ان کی اسلام آباد میں ملی. اور یہ اقتصادی حکومت کا دورانیہ ان کے ہدایات کے نیچے گزارا ہے. یہ قطب التکوین بھی تھے. قطب التکوین والا ولی ہوتا ہے جس کی دعا فوج سے حکومتیں بدلتی ہیں. اقتدار جو لوگوں کو ملتا ہے تو یہ قطب التکوین کی مجلس میں فائلیں پیش ہوتی ہیں، روز دستخط کرتا ہے، تب جو ہے تو ہوتا ہے. تو باقی الیکشن میں جو کچھ بھی ہو، ظاہر ہندوان مسلم جو کچھ بھی ہو جاتا ہے، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. تو یہ نظام بھی عجیب نظام ہے نا. اس کے ایک دلچسپ واقعہ سنا رہے ہیں، وہ پھر آپ کہاں کس قسم کی باتیں ہیں. میرے ایک دوست ہوتے تھے بری کوٹ سوات کے، تبلیغی جماعت کے، بہت زبردست کارکن تھے اور ہماری طرح میر صاحب نہیں تھے کہ چکر بھی چلا رہے ہوں، کام بھی کر رہے ہیں. بہت متقی صالح آدمی تھے، قربانی کرنے والے آدمی. پشاور جب بھی آتے تھے میرے پاس ٹھہرتے تھے، اللہ کا ریاض بند فرمائے، بہت پا گئے. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں پشاور میں آئے ہوئے تھا تو ہوٹلوں میں ٹھہرنا ہوتا تھا، تو دن کو کام کر کے رات کو جب ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے لوگ آتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی افغانستان کا آیا ہوا تھا، میں اس سے پوچھا کہ تو کیسے پشاور کا آیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو عجیب کام کے پیچھے پشاور آیا ہوا ہوں. کہ کس کام کے لیے آیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں افغانستان میں تحصیلدار ہوں، تحصیلدار ہوں. ان کا تحصیلدار صرف ڈی سی کے برابر ہوتا ہے. کہتے اس طرح ہوا کہ جائیداد ہے میری، تو ایک آدمی میرے پاس آ گیا، اس نے کہا کہ میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اپنے باغ میں مزدوروں کو رکھ لیا. اس نے کہا میری دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ کہ نماز کے وقت کام نہیں کیا کروں گا، دوسری شرط یہ کہ میرے لیے کھانا لایا جائے گا، میرا دل چاہے گا کھاؤں گا، نہیں چاہے گا میں نہیں کھاؤں گا. تو اس نے کہا تشریح کرتے ہیں، میں کھانا نہ کھاؤ تو ہماری بچت ہو رہی. کہتے سال میں نے ملازم رکھ لیا. میں باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس آدمی نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہوا. مجھے حیرت ہوئی کہ جنہیں ایک آدمی کہ اس پر میں نظر رکھنے لگا، اس کے حالات پر میں دوڑ کرنے لگا. ایک دن اس طرح ہوا کہ رات کو یہ آدمی اٹھا آدھی رات کو اور یہ نکلا گھر سے، چل پڑا. کہ میں جس کے لیے چل پڑا، گئے تو آگے ایک مہمان تھا، اس کو میں نے دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے اور ایسے پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے پرپرک ہے، یہ ساون میں نہیں نکلتا کیڑا تو پرپرک کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہتے ہیں پرپرک شاید خلق سے آج ہوتی اور ابھی دے میدان کی جمع تھی، آدمی ایسے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں میدان میں جمع ہو رہا. کہتے ہیں پورا انسانوں کا گروہ جمع ہو گیا، درمیان میں کرسی رکھی گئی اور میرے سماجی کو اس پر بٹھا دیا گیا. یہ بیٹھا فائل آگے کے کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے، وہ خط کر رہا ہے، کر رہا ہے. کہتے ہیں ایک فائل جب آگے اس سے کہو ہو اس کے ساتھ تو میں ملازم ہوں، بارہ جو بال اس نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ تو ساری برادری کا ہے، سب کا احساس میں. چلو اس طرح ہے کہ ملکیت اس کی رہے اور آمدنی سب میں تقسیم ہوا کرے، سارے وارثوں میں تقسیم ہوا کرے. جن ایسا ہے کہ اس نے بات کی اور دستخط کر کے فائل ادھر ڈال دی. صبح میرا کیس عدالت میں لگ رہا تھا کہ عدالت میں گیا تو میری اس دن جج نے فائل اٹھائی، اس نے کہا بس آئیں کیس جو ہے تو اس طرح فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ ملکیت اسی کی رہے اور باقی آمدنی سارے خرچوں میں تقسیم ہوا کرے، دستخط ہو چکے ہیں. مجھے بڑی حیرت کہتے میں آیا اور میں نے اسے کہا کہ یہ اس ملازم کو کہو کہ کھانا میرے ساتھ کھایا کرے. کہتے ہیں آ کر کھانے کے لیے بیٹھا میرے پاس اور ایسے آنکھیں نکال رہا ہے مجھ پر، مجھے ڈر لگ لگ گیا. تو اس نے کہا تو نے مجھے اپنے پاس کیوں اٹھایا؟ میں نے کہا جی بس میں نے چاہا کہ یہاں پر. اس کے بعد یہ آدمی اٹھا اور غائب ہو گیا، پھر وہاں نہیں ملا، پاکستان کابل میں مجھے نہیں ملا. تو مجھے کسی نے کہا کہ روحانی نظام میں جو ہے تو ولایت خراسان ہے، یعنی پاکستان ہندوستان کی تو یہ قطر وہ ہیں ترتیبیں ظاہر ہیں نا، کہ روحانی نظام میں جو ہے تو ابدال جو ہے تو افغانستان کا اور پشاور کا اس تک یہ درائے جہلم تک ایک ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ یہ ابدال تھا اور ابدال جو ہے سارے خراسان کا ایک ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اگر یہاں نہیں ہے تو یہ پشاور میں ہوگا. اس کو گھٹنے کے لیے آیا تو بابا بل محبوب صاحب کتب و تکوین تھے، تو بابا خالو صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک دن زیادہ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا، میں نے کھائی رہی تو وہ آدمی مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا، وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا تو جانا پہچانا بھی لگ رہا تھا. کہتے مجھے خیال آیا وہ ہو یہ تو ہمارا میجر ضیاء اللہ کے انسٹرکٹر ہمارا. کہتے میں آگے ہوا، میں نے اپنے آر ڈی کو اس طرح کیا ٹک ٹک کیا، تو میں نے کہا آپ کو اپنا کوئی جو یاد ہے ٹریننگ آپ کو یاد ہے آپ کا؟ اور دیکھو خیر ہوتا ہوں میں کہا جا رہی. پھر کہتے ہیں بابا جب بابا صاحب کی وفات ہوئی تو پھر میرے حوالے کی وہ تھا ضرورت کو، اس کے بعد میرے کہنے پر چلتا رہا. کہتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا تھا تو مجھے الکا ہوا کہ اس کے لیے حالات سخت ہیں. میں خط لکھ کر چھوڑا، میں نے کہا کہ میرے اگلے خط کے آنے تک آپ اسلام آباد سے باہر نہیں نکلیں گے. میں کہتے اس لیے گھر نہیں آیا اور براہ راست وہیں سے چلا گیا، بول پور چلا گیا، ٹینکوں کے سملا چلا گیا اور دوسری میں اس کو اڑانے کا بندوبست تھا. پھر آپ کا وہ گھر وہ خط میرا اس کے بیوی کے نام شبیکہ تھا، یہ شبیکہ کے پاس میرا خط ابھی بھی ہے. مفتی ندیم کدھر ہے؟ مفتی ندیم صاحب نے بابا صاحب کے بڑے واقعات دیکھے ہوئے ہیں. یہ لوگ مجھ سے زیادہ ملنے کے لیے جاتے تھے. اور ہاں کہ یہ آپ کو میں نے سنا دیا، کلام صاحب کا واقعہ سنا دیا. تو کہتے میں نے خود اس کو نماز پڑھتے ہوئے کہ اجازت کو دیکھا ہے. اور مفتی شفیع صاحب میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ پاکستان بن رہا ہے اور بنے گا، محمد علی جناح کے ہاتھوں ہی بنے گا. حضرت ثانی کی وفات 44 عیسوی میں ہوئی، تو گویا انہوں نے 4 سال پہلے یہ خواب دیکھا ہے وہ اپنے پاکستان بننے سے. تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میرے مریضوں میں سے ایک مضبوط گروہ جو ہے وہ جا کر مسلم لیگ میں شامل ہو جائے اور اس کے ساتھ کام کرے، تاکہ کل جب قانونی آئینی رہنمائی کا وقت آئے تو اس میں جو ہے تو ان کے پاس رہنمائی کے لیے لوگ موجود ہیں. مفتی شفیع صاحب کہتے ہم نے وقت لیا قائد اعظم سے ملنے کا، انہوں نے ہمیں آدھا گھنٹہ دیا. جب ہم آئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ مولوی صاحبان تو صرف مولوی صاحبان نہیں ہے، تو آئین قانون ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں. اور خود حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عاجل اور ہم خلفاء جو تھے یہ تو بلا کی قابلیت والے لوگ گزرے ہیں. چلو حضرت ثانی کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں. انگریزوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جب تک ان کے دارالعلوم ختم نہیں ہوتے، یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، ان پر ہمارا قبضہ مضبوط نہیں ہے، ان کے دارالعلوموں کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کسی چیز کا خاتمہ تب ہوتا ہے جب اس کی مالی مدد بند کر دی جائے. تو معلوم کیا جائے کہ یہ جو ان کے دارالعلوم ہیں اور ان کے بڑے بڑے مرکز ہیں، ان کی مالی مدد کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ پاک کا فضل تھا کہ مغلوں نے آخری دور میں جس وقت حکومت ختم ہو گئی تھی، اس میں ایک رواج چل پڑا تھا کہ دارالعلوموں کو وقف زمینیں دے دی جائیں تاکہ خود ہی ان سے آمدنی کریں اور اپنے خرچے چلائیں، چندے کے محتاج ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس کے لیے زمینیں وقف تھی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرکز تھا دہلی گارڈ کی زمین وقف تھی، تو لکھنؤ میں فقہ کا ہمارا مرکز تھا، فرنگی مال والا کی خیر آباد میں ہمارا منصب اور فلسفہ کا مرکز تھا، لہٰذا خیر آبادی صاحب کے ان کے اوقاف تھے. تو اس پر اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے اوقاف کو حکومت قبضہ کر لے، اوقاف کو جب قبضہ کر لے گی ان کی آمدنی نہیں جائے گی تو بس وہ ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ اب تو ایسٹ انڈیا کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اب تو یہ جو ہندوستان ہے براہ راست جو ہے تاجر برطانیہ کا آئینی حصہ ہے، تو اگر ہم نے زمین قبضہ کرنا چاہیے تو یہ ہماری عدالت میں کیس دائر کریں گے، جب کیس دائر کریں گے تو کیسے جیت جائیں گے، کیونکہ وقف پر جو ہے تو ریاست جو ہے وقف کو اپراد نہیں ڈال سکتی، پھر کا کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت دیوبند کا سب سے بڑا بڑی شخصیت کو ان کا دیوبند کا سرپرست اس وقت بولان چوہدری تھانوی صاحب. تو انہوں نے کہا جی ایک بیرسٹر جائے ان کے ساتھ دلائل دے اور ان کو قائل کر دے کہ اوقاف موقاف کچھ بھی نہیں ہے، سارا اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، اس کو جو ہے اسٹیٹ لے سکتی ہے، قبضہ کر سکتی ہے. ابھی بھی وہ جو قانون ہے کون سا ہے دفعہ آج وکیلوں میں سے کوئی بھی نہیں، دفعہ میں یہ ہوتا ہے کہ ساری پراپرٹی اسٹیٹ کی ہے، کسی وقت اس کو لینا چاہے تو وہ لے سکتی ہے، معاوضہ دے کر لے سکتی ہے، بغیر معاوضے کے لینا چاہیے. قانون ابھی بھی ہوتا ہے اور اس پر کرتے ہیں، اس میں کچھ اوقاف کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ اس سے پھر مستثنا ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت نامی گرامی بیرسٹر کو بھیجا تھا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے. یہ بیرسٹر آیا، وہ بول پر آدھا گھنٹہ بولا، دلائل اس کو دیے دیے دیے دیے. جب دلائل اس کو ختم کیا تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک جملہ بولا اور اس کے آدھے گھنٹے کی بحث کو جو ہے تو کالا دم کر دیا، نل انوائٹ کر دیا، ختم ہو گیا. پھر بولا، آدھا گھنٹہ بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا، پھر حضرت نے ایک جملہ بولا کیونکہ سادی بات کو صبر کر. خیر اس کا خیال ہوا کہ مشکل نہیں ہے، تیسرا راؤنڈ اس نے کیا، بولتا رہا بولتا رہا بولتا، آدھا گھنٹہ جب بولا حضرت پھر ایک جملہ بولے ساری بات کو صبر کر. وہ آدمی رسیوں کے مائر فن تھا، قدردان تھا، اس کو اندازہ ہوا کہ اب جتنا میں آگے بڑھتا ہوں اس آدمی کے ساتھ میں دلائل نہیں کرتا، تو میں بیرسٹری عدالتہ ہوں، میں بیرسٹروں کے ساتھ کرتا رہا ہوں، اس کے ساتھ دلائل مشکل ہے. تو پھر اس نے، اس زمانے میں فارسی عام تھی، انگریزی والا بھی فارسی آتی تھی یعنی، تو اس نے کہا کہ اس نے پھر اس نے جملہ بولا بیرسٹ میں، تو مکمل عرض کمال چیز تھی، تو منور عرض جمال چیز تھی، تو کس کے کمال سے اتنا مکمل ہوا ہے اور کس کے اس میں جمال سے ایسا روشن ہوا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دینا چاہا، پھر میں نے کہا کہ دعویٰ ہو جائے گا اپنے کمال کا، ورنہ میں اس کو جواب دیتا کہ من مکمل از کمال حاجیم، من مکمل از کمال حاجیم، حاجیم ذرا میں ماجر مکی رحمۃ اللہ، من مکمل از کمال حاجیم، من منور از جمال حاجیم. میں اس کو کہتا کہ میں عجیب حاجیم ذرا ماجر مکی کے کمال سے کامل ہوا ہوں اور ان کے جمال سے روشن ہوا ہوں. بڑے سے چلا گیا، اس نے کہا کہ میں نہیں ہو سکتا، چلا نا اوقاف بچا لی. مفتی شفیع صاحب ان کے خود خلفاء میں سے بھی اس پائے کے آدمی گزرے ہیں، یعنی اس ثانوی کے خلفاء مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ علمی لحاظ سے جو ہیں تو عجیب شخصیات ہیں، اور نسبت باطنی کے لحاظ سے پھر جو ہے تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب، خواجہ مجذوب صاحب سے بیٹھ کر دو جملے بولے اور ضلعوں کے حال کو بدل کر چھوڑ، ایسے آدمی گزرے. ضلع مجرموں کے حالات میں بہت انوارات ہوتے ہیں، تو سنا دوں خواجہ صاحب کا حال سنا دوں. مشاعرے میں شاعروں نے خواجہ صاحب کو بلایا، تو مشاعرہ نہیں جاتا ہے کیونکہ شاعروں کا ماحول ہے ایک بیوقوفوں کا اور ان کا ماحول ہوتا ہے. شاعر خیال ہوا کہ چلو دعوت دینے کا کوئی موقع مل جائے گا تو میں چلا جاتا ہوں. مشاعرے کی جگہ معلوم کی، وہاں پہ اپنے مرید کو بھیجا، اسے کہا کہ وہاں مسجد پاس دیکھو، پھر مسجد کے نماز کے اوقات معلوم کرو، پھر میری گھڑی ساتھ لے کر جاؤ، اس گھڑی میں میری گھڑی میں کتنا فرق ہے تاکہ تقدیر اللہ میری نہ رہ جائے. یہاں تو مولوی ہوتے ہیں تقدیر اللہ کی کوئی فکر نہیں. تو جب گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ کھلا لنگی باندھے ہوئے آدمی آیا, انہوں نے کہا یہ ناصر کہاں سے آ گیا ہے شہروں کے رندوں کے ماحول میں, یہ کہاں سے آ گیا. خیر جس وقت کے کلام پڑھنے کا وقت تھا تو خواجہ صاحب ترنم سے پڑھتے ترنم سے, تو انہوں نے یہ تو اپنی شاعری میں الفاظ جوڑ کر جو ہے تو محبت کے رازوں کو بولتے تھے, اور شاہ صاحب خواجہ صاحب کے دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا, اور انہوں نے جو کلام پڑھا ترنم سے تو انہوں نے سارے اس کو ہلا کے رکھ دیا. مشاعرے جگر مراد آبادی بہت بڑا شاعر تھا, غزل کا بادشاہ کو کہتے تھے. یہ پھر خواجہ صاحب سے متاثر ہوا, اس نے معلومات کی کہ اس کے کلام میں اتنی تاثیر کیسے ہے, ہم تو شراب پی پی کر دھت ہو گئے, کلام بولتے ہیں تب تاثیر آئی ہے, اتنی شراب کے بغیر اس کے کلام میں کیسے تاثیر آ گئی. تو اور کو پتہ چلا کہ روحانی شراب پیے ہوئے. تو یہ جگر مراد آبادی نے پھر کہا کہ میں ثانی رحمتہ اللہ علیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب آیا نے کہا کہ حضرت بہت بڑا شاعر ہے اور بہت بڑی شخصیت ہے برے صغیر کی, اس بار اردو شاعری میں غزل کا بادشاہ ہے, تو کہتے ہیں ملنے کے لانا چاہتے ہوں کہ ہے شرابی. تو حضرت نے فرمایا بھائی خانقاہ تو میری ملکیت نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں کی وقف جگہ ہے, اس میں تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. کیا ہے؟ ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ آ کر قیام میرے گھر میں کرے, باقی اب جو کچھ کباب گندگی ہے وہاں کر لیا کرے, اور مجلس میں شامل ہونے کے لیے آئے. تو یہ آ کر گھر میں ٹھہرا, مجلس میں شامل ہونے کے لیے آیا. جب مجلس میں شامل ہونے کے لیے آیا تو مجلس تو ایسی تو نہیں تھی. نہیں اقبال نے کہا ہے نا دو شعر, ایک اقبال کا شعر ہے ہم آپ کو سناتا ہوں, ایک دوسرا کسی کا ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب نے سنایا. حضرت نے سنایا تھا پہلے بجلی سی کوندی, پہلے بجلی سی کوندی پھر کچھ خبر نہیں ہے, جو پہلو میں دیکھا تو دل نہیں ہے جگر نہیں. اس کا بال جو تھا اس کی نظر جو تھی بجلی کی طرح آئی اور میری طرف بڑی, پھر مجھے پتہ نہ چلا, لیکن جب میں نے دیکھا تو اس نے میرا دل جگر دونوں سوراخ کیے ہوئے. تو اقبال کا وہ انشاءاللہ کلام پڑھایا کرتے ہیں, پھر پڑھائیں گے نظم. تیری نگاہ ناز سے دونوں امراض پا گئے, عقل گیا جستجو عشق حضور کے. محبوب تیری وہ ناز والی نگاہ جو ہے, تیری نگاہ ناز سے دونوں کو مراد, دونوں کی مراد پوری ہو گئی. عقل کیونکہ جستجو کرتی ہے اور چھپی چیزوں کے پیچھے پڑتی ہے اور تحقیقات کرتی ہے, اس کو بھی ملا عشق حضور اس طرح, اور عشق جس کے اندر کی حضوری ہے, یعنی دلائل نہیں ہے, عقلی دلائل نہیں ہے, وہاں دیکھنا ہے اور حضوری ہے, عشق حضور اس طرح. اس طرح پھر جو عشق کے نتیجے میں ایک تڑپ ملتی ہے, جس تڑپ کا بڑا ذائقہ ہوتا ہے, جس تڑپ کا بڑا ذائقہ ہوتا ہے. ابراہیم رضی اللہ حمد اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم نے بادشاہ کو لات مار کے جو چیز قلب میں دی ہے, اس کے جو ایک لحظ کی کیفیت اس کی جو قلب پر گزرتی ہے, اس پر 100 بادشاہ کے قربان کرنی چاہیے. چلن کا تذکرہ کیا تھا کہ دعا کیا سناتے رہتے, سر یاد تو نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے سلاد میں رکھوانے. کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی دھندڑی لیے ہوئے جا رہا تھا اور سخت گرمی تھی, اور ایک مسجد میں آیا اور میرا خیال ہوا اگر یہاں گرمی گزارنے کے لیے مجھے اجازت دے دے خادم, بہت تکلیف ہے. اسے میں نے کہا کہ مجھے گرمی کی تھوڑی دیر جو مسجد میں گزارنے کی اجازت دے دے. انہوں نے کہا نہیں, مسجد میں کسی کو نہیں چھوڑ سکتا, نماز کے اوقات کے بعد مسجد بند ہو جائے. پھر میں نے بڑی مدد سماجت کی, آخر نے مجھے گھسیٹا اور گھسیٹ کر مسجد کے کنارے پر لے گیا. سیڑھیاں اونچی تھی, اس نے دیکھا سیڑھیوں سے نیچے گرایا. کہیے میں گرا, سر لگا, کوہنیاں لگی, گھٹنے لگے, سیڑھیوں پر پتھروں پر لگے اور تکلیف ہوئی. لیکن اس بار جس وقت مجھ پر معرفت کے دروازے اللہ نے کھولے تو اتنا لطف تھا کہ بادشاہ تو صرف ہے کہ وہ تکلیف سیڑھیوں سے گرانے کی ہو رہی تھی, اس تکلیف کا بھی پتہ نہیں چل رہا. اس واقعے کو پڑھا تھا آپ نے سفیر صاحب؟ اس بین درست رات کی رنگ میں کر دیا الفاظ کا اضافہ کر کے کہ وہ جو تکلیف گھٹنوں کو سر کو کونیوں کو ہوئی تھی اس کا ہی پتہ نہیں چلا. اتنا لطف آیا جس ذات جلال کی خاطر دنیا کو چھوڑا تھا اور جس کی وجہ سے یہ سو رہا تھا. کہتے آگے گیا ساتھ بھوک لگی تو بھوک میں مسجد میں گیا نماز پڑھی دعا مانگی یا اللہ پاک یا اللہ تبارک تعالیٰ روٹی کے ٹکڑا چاہیے بھوک لگی ہوئی. تو کہتے اتنے میں اس علاقے کا جو رئیس تھا وہ آگے آیا اور میرے پاس آ کر جھک کر ملا. میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا حضرت میں وہ آپ کا فلانا غلام ہوں نا, یہ آپ کا جائیداد ہے سارا علاقہ اور آپ نے فلاں وقت میں اس کے انتظام پر مجھے مقرر کیا, میں فلانا غلام ہوں آپ کا. تو وہ اپنی گزری جھاڑی انہوں نے وہاں سے اٹھ کر نکلے. ہم نے کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے آپ سے روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا, آپ نے سارے علاقے کی زمین لا کر ہمارے پاس پہنچا دی. ہم ایسے کیا کرتے, ہم نے تو روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا. اور غلام سے کہا کہ تو آزاد, یہ ساری جائیداد تیرے حوالے, اور اپنی گزری جھاڑ کر نکل کر چلے وہاں سے. ہمارے مولانا صاحب شعر پڑھا کرتے تھے کہ دیوانے خود کنی وہ ہر دو جہانش بخشی, اپنا دیوانہ بناتا ہے تو دونوں جہان اس کو دیتا ہے, دیوانہ ہی تو ہر دو جہاں راہ سے بناتا ہے. دیوانے تو تیرا دیوانہ پھر دو جہان کو کیا کرتا ہے, اس کے نزدیک جو جہان کچھ بھی نہ رہا, تو ہی تو ہے ہوئی ہو اس کے نزدیک ہے تو ہی تو ہے ہوئی ہو ہے. ہاں جی اس کے بغیر کے جو ہو کے تو نہ رہے, تیرا رنگ بو نہ رہے, تیری ہستی کی بو نہ رہے. ہاں جی جو بھوک ہے تو نہ رہے, یہ جو بولانا تھا پڑا کرتے تھے. تو دیوانے خود کنی وہ ہر دو جہاں میں بخشی, دیوانے تو ہر دو جہاں را چھ پڑھ سکتے ہیں. تو جی کیا ہم اتنا زور لگاتے ہیں تو پھر وہ ہو جاتے ہیں. دیوانے خود کنی ہو ہر دو جہان ناش بخشی, دیوانے خود کنی ہو ہر دو جہان ناش بخشی, دیوانے تو ہر دو جہاں راچے پن, دیوانے تو ہر دو جہاں راچے پن, دیوانے تو ہر دو جہاں راچے پن. دیوانے خود کنی وہ ہر جو جہاں ناش بخشی, دیوانے تو ہر دو جہاں راچے. ابو علی کلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, ان کا ایک مریض آیا, اس نے کہا حضرت بادشاہ کے آدمی نے بہت تنگ کیا ہوا ہے اور بہت پریشان کر دیا. تو نے کاغذ لاؤ, کاغذ لایا, نے کہا کہ آکم بدگو ہرے, باز کو نہیں آکم بدگو ہرے ورنہ ملکے تو دھیان بات نہیں کرے, بعض کو نہیں حاکم میں بدلو ہرے, اس بے وقوف حاکم کو ذرا ٹھیک کر دے, اگر ٹھیک نہیں کرتا ہے تو تیرا ملک میں کسی اور کو دے دیتا ہوں. یعنی بعض کو نہیں حاکم میں بدلو ہرے ورنہ ملک تو ہم بات نہیں کرے. او بچا کہاں پہنچ کے کافی دو تھوڑی دیر کی اور تیرا آہ کر دی تو گیا ملک کیا کسی اور کے پاس. تو مرض درویش میں نے واقعہ دیکھا ہوا نا, رمضان کا مہینہ تھا, افطار کے بعد اب بیٹھے ہی بیٹھے کہ ایک آدمی آیا ہمارے حضرت کے پاس. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ پرتھوی پر سمے کار جو گیٹ بند کر رہا ہے, ہمیں تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو انہوں نے ہمارے ساتھی تھے حاجی شرزن صاحب پروفیسر سے پی ایچ ڈی سے امریکہ سے, کہا کہ شرزن جاؤ اور اس کے ساتھ اور آپ سے ریاض پرتھوی کے ساتھ بات کرو کہ دروازہ بند نہ کرے. یہ چلا گیا شرزن صاحب بات کرنے کے لیے, ہم بیٹھے ہوئے تھے, بات کر کے واپس آیا تو میں نے کہا کیا ہوا شرن صاحب؟ اس نے کہا کہ اس کا جو باپ نہیں مانی ذرا اس کا جو گستاخی سے پیش آیا ہے. تو یہ آدمی بڑا آبادی بتاتے خود کاروبار سے گزرات اچھا تھا اور میں اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ بنا ہوا تھا, مجھے پسند تھا. میں نے کہا کہ اس طرح حضرت کو شرنا کہنا, حضرت کو شرنا کہنا. میں نے کہا کہ حضرت کو اس نے کہا خدا نے کہا تو ان کی زبان میں کوئی لفظ نکل گیا تو اس کا مسئلہ خراب ہو جائے گا. حضرت صاحب تو نہیں بولا, وہ دوسرا بھی اشار کیا تو مالک اس نے کہا مت ہاں صاحب آپ ہوٹے گڑے بڑے وہ والے اور پاندے ہونا پڑو جی ہمارے دوست نے بہت اس نے ساتھی سے پیش آیا اس نے بات نہیں مانی. تو حضرت نے فرمایا اچھا یوں نے اچھا کہا. میں نے کہا بس ہو گیا وہ تو گفت ہو گیا یہ آدمی تو گیا. میں نے کہا ارباب بلاڑ ارباب رضی بڑی بلاڑ لا اللہ کی شاید دوسرے تیسرے میں اس کو پیغام آیا کہ ہمارا ایک بہت آدمی ہے یونائٹیڈ نیشن سے واپس آ رہا ہے, پشاور یونیورسٹی کے امپلائی کنسلٹنٹ وہاں پر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آتا ہوں جب تک کہ مجھے اسلامی کالج کی پرنسپل مل جائے. تو لہٰذا یہ پرنسپل فارغ اور دوسرا پرنسپل لگ گیا. باز گیری حاکم بدگو والے ورنہ ملک تو دے ہم بازی گئے. اپنے مضمون کی طرح ہو جی ایسے دلچسپ واقعات میں نے سنا دی, دیکھوں گا کس کو یاد ہے مضمون. ہاں وہ پہلے ایک یہ تھا پھر اس سے آگے دوسرا مضمون کو بتایا گیا اس نے ڈھونڈ لیا. تو ایک مہینہ جو جگر میں کی نا جگر مراد آبادی نے بعد حال بدل گیا. اس گیا اس نے کہا کہ سوال نہیں کر رہا میں شراب پیوں. چلا گیا بیمار ہو گیا مرنے کے قریب ہو گیا اسپتال میں داخلہ کیا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو جان بچانے کا جو مسئلہ ہے وہ اس پر لاگو ہو رہا ہے اپلائی ہو رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے شراب کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ میں اب جان بچاتا ہی نہیں ہوں کہ شراب کے وجہ میں جان بچتے میں نہیں بچاتا ہوں. اللہ کی جان جم گیا اللہ پاک نے توفیق کو دے دی جان چھوٹ گئی بچ بھی گیا وہ بھی چھوٹ گئی. تو حضرت کے خلیفہ کا میں نے حال سنایا نا خواجہ مجذوب صاحب کا نا. اور کیا مضمون کیا تھا اس کی طرف آئے نا بہرے پر گیا تھا تو جگر مرا تھا کیا لوگوں نے کہا کہ ناصح آیا اور پھر انہوں نے اس میں ایک شعر فرمایا تھا کہ جی جب صاحب کیا ہوا ہاں یہ تھا اس بات پر وہ میں نے شاید سمجھ نہیں کیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظفر احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دور یہ تو تھے ہی اور پر بھی کون تھے ان کو منتخب کیا کہ مذاکرات کریں. کہتے جس وقت کا اجازہ میں دیکھا انہوں نے بات کی اس کو اندازہ ہوا کہ تو آئینی امور سیاسی امور کو گئے تو ہم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں لوگ. تو اس کے آدھے گھنٹے کی مجلس کو دو گھنٹے کر دی, دو گھنٹے کر دیا. تو کہتے اس میں اس طرح تھا کہ اس کا موقف تھا کہ ریلیجن جو ہے تو اس کا اسٹیٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اسٹیٹ ایک انتظامی سیٹ اپ ہے. تو اس کا یہ تصور تھا کہ اسلامی نظام کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو ریاست میں پوری آزادی ہوگی باقی ریاست سیکولر ہوگی. کہ ہمارے مذاکرات اسی بات پر چلے اور ہم نے دلائل دیے کہ نہیں اسلام جو ہے وہ ریاستی مذہب ہے مسلمان سیکولرزم پر نہیں چل سکتے. ان کی ریاست کا مذہب نہ ہو اور ریاست کی مذہب کے بغیر ہو یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے اسلام ریاستی مذہب ہے. تو کہتے ہیں یہ چونکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ بہت کامیاب وکیل تھا اور یہ اس زمانے میں قائد اعظم کی پاس جو شیور لیٹ ماڈل تھی اس کی اس زمانے میں 52,000 روپے قیمت تھی جب سونا 50 روپے تولا تھا. 52,000 کی شیور لیٹ اس کی ہوتی تھی. اس میں اور بھیج کے اس میں تھا اس کے ریکارڈ میں کہ جھوٹ بول کر اور فریب دھڑا سے کیس چلانا ایسی وکالت سے بالکل نہیں کی ساری کہ ایمانی لحاظ سے بہت مضبوط آدمی تھا. اور بلکہ یہ ایک دفعہ میں جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں میرا بھی بیان تھا اور شعبہ اسلامیات یہ شیخ زید سینٹر کا پروفیسر صاحب آیا تھا پی ایچ ڈی اسلامیات, اس کا بھی بیان تھا. میں سے پہلے اس کا تھا, اس نے بیان کیا کہ جس وقت غازی المدین کا کیس پلیڈ کر رہا تھا قائد اعظم, تو اس نے غازی المدین کو کہا کہ اگر تم بیان بند ہے تو میں تجھے آزاد کرا سکتا ہوں. پروفیسر صاحب کا بیان ہو گیا, بیان میرا بعد میں تھا. تو میں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے 1929 میں غازی المدین کی زندگی پر جو وہ شائع ہوئی کتاب وہ میرے پاس ہے, اور وہ ہے ایڈوکیٹ جی ابوالفتح ایڈوکیٹ کی, ابوالفتح ایڈوکیٹ کی کتاب ہے جو اسے لکھی اور خود ابوالفتح کے ایڈوکیٹ تھا, تو اس کے اس طرح اس نے بڑا واضح کر کے لکھا ہوا. میں نے کہا کہ قائد اعظم نے بیان بدلنے کا قطع ان نہیں کہا ہے, اس کا جھوٹا بیان دینے کا قطع ان نہیں کہا ہے, میں نہیں کہا, میں نے نہیں کیا, بیان بدلنے کا قطع ان نہیں کہا تھا اس کو. اس نے تین دلائل دیے ان کیس میں ابوالفتح نے لکھے ہوئے ہیں, قائد اعظم کے تین دلائل. ایک دلیل یہ ہے کہ دفعہ 302 جو ہے یہ ارادہ قتل کے تحت آدمی کرتا ہے, اس پر دفعہ 302 انگریزی قانون میں کسی ایسی بات پر آدمی کو فوری غصہ آ گیا کہ اس کی بیوی جا رہی تھی, کسی نے اس کو گھسیٹا اور کسی شلوار اتارنے لگا, اس کو قتل کر دے, 302 میں یہ 302 اے بی اے کچھ ہے, اس پر پھانسی نہیں ہے. ایسے ہی کسی کو کسی کے مرضی پیشوا کی گورمتی کسی آدمی نے اس کے ساتھ اس کی جذباتی تعلق تھا, اس نے قتل کر دیا, یہ بھی 302 ہے. تو ایک دلیل سے اجازت نہیں تھی ہوئی اس کیس میں. دوسری دلیل یہ ہوئی ہے کہ اس میں رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ غازی المدین گیا تو نئی چھری خریدی اور نئی چھری کے ساتھ جہاں پر وار کیا, اور چھری جو وہاں پر رکھی ہوئی ہے ثبوت کے طور پر وہ زنگ آلود ہے, وہ آگے سے ٹیڑھ گئی, وہ نئی نہیں ہے, چھری بھی وہ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا نہیں گیا گیا, ہاں جی رنگے ہاتھوں پکڑا نہیں کیا گیا, دوسری جگہ سے آدمی گرفتار ہوا نہیں, ہاں جی اس جگہ سے گرفتار نہیں ہوا. تین دلائل تھے, ان تینوں دلائل پر پھانسی نہیں ہو رہی تھی, جو عدالت کا قانون چل رہا تھا اسے پھانسی نہیں ہو رہی تھی. لیکن انہوں نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس جج نے پھر ایک اور پلی لیا ہے, اس نے یہ لیا ہے کہ آدمی کے جام میں اشتہار کی بات آ جائے اور اشتہار میں ابھر جائے اور وار کر لے تو یہ اس کا ہوتا ہے, یہ جلد سے یہ جو ہے تو واقعہ کہیں دور ہوا ہے پھر اتنے وقت کے بعد اس کو اطلاع ملی ہے تو یہ آیا ہے, تو اس کی حالت جذباتی نہیں تھی, اس نے اس دلیل کو لیا ہے. اس پر فیصلہ ہوا ہے کیس کا. یہ کیا بات میں کہہ رہا تھا, ہمارے حضرات جب دلائل ہوئے تو یہ دلائل سے بات کرتا تھا اور دلائل سے بات مانگتا تھا, یہ ایک اس کی خصوصیت. جب اس کو ڈالا ہوا کہ یہ لوگ جو دلائل دے رہے ہیں تو اس کو دعا کی صحت اور گنجائش نہیں, تو اس نے کہا بولی صاحب یہ کتاب میں لکھو, اگر وہ کوئی نکالے ساتھی تو وہ کتاب ہے جو بند کا جو پہلی جلد ہے اس پر لباچے میں لکھے ہوئے. تو نے کہا بولی صاحب آپ کی بات سے میں سمجھ گیا کہ اسلام ریاستی مذہب ہے, اب آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان ایک کیس ہے جس کو میں لڑ رہا ہوں, آپ کے لیے لڑ رہا ہوں بطور وکیل کے, اس کو میں آپ کو جیت کر دوں گا, باقی اس کا قانون اور آئین وہ ہوگا جو آپ کہیں گے, اس نے انکار کیا, اس کو لکھا ہوا. اور مہاجر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تو یہ ان کا میں نے واقعہ سنایا جان دینے والا مسلم لیگ کا, دوسرا یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ کی کونسل کے ممبرس ہیں, اس کے پورے بڑے شریف سے 70 آدمی ممبر ہوتے ہیں پورا ہندوستان پاکستان کو ملا ہے, کونسل کے ممبر تھے. اور کہتے کہ کونسل کے تو 70 آدمی اکٹھے بیٹھتے تھے, قائد اعظم کے ساتھ اکٹھے بیٹھتے تھے, فرماتے تھے کہ میں کے ساتھ بیٹھا اٹھا ہوا ہوں, شریعت کے بارے میں اس کا تصور بالکل واضح تھا, کانسیپٹ کو کلیئر تھا, وہ کسی شخص ہوئے مطلع نہیں نفاذ شریعت کے بارے میں. اور یہ نظام کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے دلائل دے کر اس کو اگائی, پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, لیکن ہماری دو شرطیں ہیں, ایک شرط یہ ہوگی کہ مسلم لیگ میں نماز با جماعت ہوا کرے, اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ اسلامی لباس پہنیں گے. تو پھر اس کا اپنے لیے کراکولی بنائی اور شیروانی بنائی, جنا کیب جو ہے نا یہ پرسن بنائی کراکولی اور شیروانی بنائی اپنے لیے. اور نماز سے کہا بھائی صاحب وہ اس طرح ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ فرقے مرکے ہوا کرتے ہیں, تو ایک فرقے والے دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے, اس کا پھر کیا کریں گے؟ تو کہتے ہم نے کہا کہ اس کو اس طرح کیا کریں گے کہ نماز آپ پڑھایا کریں گے ہم آپ کے پیچھے پڑھا کریں گے. اس کو طور ہے اتنی اتنے بڑے بڑے علماء ایسی بات کہہ رہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے. پھر کہتے جب پہلا اجلاس ہوا تو اس میں جس بار جماعت کی نماز کا وقت آیا تو سر ان میں سے کسی علامہ شبیر عثمانی صاحب نے جماعت کی نماز پڑھائی, سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اور آپ اپنے مضمون کے طرف بڑے نا کس مضمون کو کہہ رہے تھے ایمان, ایمان بہت لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے اعمال نہیں ہوتے. ہاں اعمال نہیں ہوتے لیکن ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے. دیانت امانت اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے, غیرت حیا بہت ہوتی ہے. اور اس کو اعمال کے انبار ساری عمر چلوں پر چلے لگائے ہوئے ہوں یعنی اور حجوں پر حج کیے ہوئے ہوں عمرے پر عمرے کیے ہوئے ہوں یعنی لیکن ایمان کا نقص ہو تو یہ ایمان کا نقص پورا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آج کی بات سے تقریباً ایمان والا مضمون مکمل ہو گیا. یعنی مزید بات کی کوئی سوال کرتا ہے سوال کر لے, کوئی اور بات پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے. پہلا مضمون جس کو میں نے کہنا تھا اعتقاد سے رخ سے وہ مکمل ہو گیا. اگلا تھا جو ہے نفس کی بات شروع کریں گے. کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھ لیں. پرنن اچھا تھا پوچھو کچھ اجتماعی اعتکاف دس سنت تھے اجتماعی طور باندھے قبول آپ ترکی خیمہ میں اعتکاف فرما رہے تھے تو آپ نے ترکی خیمہ سے اپنا سر مبارک بھائی نکالا اور اپنے ساتھ اعتکاف پر بیٹھے لوگوں سے کہا کہ میں نے پہلے اس کا اعتکاف کیا اس لیے کہ ذرا قدر کی تلاش کروں, پھر دوسرے کا کیا اور پھر مجھے بتانے والے نے بتایا کہ وہ تیسرے عشرے میں ہیں, تو اس لیے جو لوگ میرے ساتھ احتکاب کر رہے ہیں وہ تیسرے عشرے کا بھی احتکاب کریں. یہ آئی وہ حدیث ہے ٹھیک ہے نا. اور پھر احتکاب جو ہے وہ الگ یاد کے لیے, تو الگ یاد کا بہترین یاد کا طریقہ جو ہے تو وہ تربیتی بیان ہے. سب سے بہترین یاد کا طریقہ یہ ہے بہلا فرائض کے کہ آپ نماز فرض پڑھیں اس کے بعد جو ہے تو پھر تربیتی بیان جو ہے یہ سب سے بہترین الگ یاد کرنے کا ذریعہ ہے. ماشاء اللہ جیسا سوال کیا اس میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کیا ہندوستان میں 1000 آدمیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور یہاں کا جو فیصل آباد کا کیا تھا وہ تو شاید 4-5 ہزار آدمی ہوں گے. پھر جنوبی افریقہ میں کیا, انگلینڈ میں کیا, اور اللہ کے احسان سے ہمارے احتکاب کے 10 دنوں صرف 10 دن لگانے پر شرابی اور فاسق فاجر لوگ مکمل زندگی بدل کر اٹھے ہیں. آپ کے صرف 10 دن وضاحت کر کے اس میں کہتے ہیں کہ وہ بندہ مومن نہیں رہتا جب زنا کرتا ہے کچھ طرح کا. اس پر تو ایک بات کیا تھا لا یزنی زانا الا وهو مومن, کیا نہیں بدکاری کرتا مگر یہ حال میں کو مومن نہیں ہوتا. تو اس پر پھر میں نے علماء سے بات کروائی تھی کہ آیا اس سے ایسا ایمان اس کو سلب ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی طلاق ہو گئی حج باطل ہو گیا, تو پھر ایسا تو سلب نہیں ہوتا ہے لیکن اس حسنا اس کے اندر ایمان اس کے اوپر لٹک رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس سے اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کہ آدمی عملی کفر ہو جائے آدمی کی بیوی طلاق ہو جائے, اس طرح کا نہیں ہے لیکن اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے. اس بار پہلے ایک بیان ہوا تھا تو اس بیان میں بابا علماء بیٹھے ہوئے تھے, پھر فیصلہ کیا کسی بات سے. تو اور کوئی سوال پوچھے نا جی, سوال پوچھنے سے بھی آدمی زحمت کا اندازہ ہو جاتا ہے نا, آپ پوچھتے نہیں. جب ایمان مضبوط ہو تو پھر یہ بدعملی انسان کیوں کرتا ہے؟ آپ جو ہے تو کہہ رہے ہیں سید ابلال صاحب کہتے ہیں ایمان ہو گیا مضبوط پھر آدمی بدعملی کیوں کر رہا ہے؟ ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہے, آگے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, سارے کو سلاتے ہے جی, چرسی بندی ہے جی, اور گناہ کے کام کر رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے پھر جی؟ آپ تو پھر جواب تو بولے تو پھر صاحب دے گا, ہمارے سمے سارے جواب تو نہیں ہے. امام بیلکی رحمتہ اللہ علیہ نے ایمان کے 77 شعبے لکھے ہیں, تو ان میں یہ ہے کہ طاعت پہ جو انسان کو تقویت ملتی ہے, قوت ملتی ہے, یہی کہیں گے کہ اس شعبے کے اعتبار سے وہ کمزور ہے, دیانت امانت حیا اور شعبے جو ہے اس سے مضبوط. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان میں سے ٹھیک جواب دیا. ایمان کے شعبے ہیں تو اس کا جو ہے تو زیادہ تر مرد کا شعبہ کمزور ہے جو کہ اشد ضروری تھا ہاں جی, اور اس کا جو ہے تو نماز روزے کا شعبہ کمزور ہے ہاں جی, لیکن یہ کہ وہ زیادہ تر مرد کی طرح کہ ان کو وہ چیز نہیں تھی, وہ یہ اس سے زیادہ ضروری تھی ہاں جی, تو یہ اس کا یہ شعبہ اس کا یہ شعبہ کمزور ہے, اس کا وہ شعبہ کمزور ہے ایمان کا ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا جواب میں بولنا جس کو خوراک ہوں سب والے ہوں اس بند سامنے جس کا وہ تھوڑے تھے سب آئے ہوں تو وہ کیا ہوں بس صاحب نے سوال کیا نا چونکہ عالم ہے تو اس چیز میں اچھا سوال کیا فکر اس کو بھی کہ آدمی ایمان آدمی کا اچھا نماز پڑھتے ہی نہیں تو اس کے وہ جب ایمان کا وہ شعبہ کمزور ہے اس کا اور بولے جی جو جنت کا جو وعدہ ہے وہ تو ایمان اور مثال ایک پر ہے, تو جو اعظم ہے قرآن میں جو وعدہ ہے جنت کا وہ تو ایمان اور مثال ہے دونوں پر ہے, یعنی جہاں پر ذکر آیا ہے جنت کا تو آمنوا وعملوا الصالحات اس کے ساتھ آئے گا, تو جو عامل صالحات ہے اس میں تو یہ نماز اور یہ دوسرے جو عبادات ہے خاص کر نماز یہ تو اہم یعنی جز اعظم ہے عبادت کا. وہ آپ کی بات درست نہیں ہے نا, جنت کا راستہ صرف ایمان پر ہے, بڑے بھی ہے جن کو سنائے نجات جو ہے تو فقط ایمان پر ہے, اس کے نجات مطلق نجات کے لیے عمل ضروری نہیں ہے. ایک آدمی مسلمان تھا ایمان اس کا تھا, ساری عمر نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھی ہے کچھ ہے, تو اپنے گناہوں کے سزا بھگتنے کے بعد کسی بات کا جنت کا داخلہ ہے کیونکہ اس کا ایمان ہے, تو ایمان جنت کا داخلہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے, اعمال کے ساتھ جو ہے تو اس میں نعمت میں ترقی ہے, داخلہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ یعنی باقی آگے جو ہے تو وہ درجے ہیں اس میں عملی ایمان کیا ہو گیا اعتقادی ایمان کیا ہو گیا بولیں گے, مطلب ایک بندے کا اعتقاد ہے کہ مطلب اللہ پاک سے سب کچھ ہوتا ہے مطلب, لیکن اس میں اس طرح ہے کہ جب وہ عملی زندگی میں آتا ہے تو وہ مطلب اس کے لیے پھر غلط راستہ بھی اختیار کرتا ہے, مطلب فرض کرو حرام حلال کا اس کا بھی خیال نہیں کرتا, جائز ناجائز سفارش وغیرہ اس کا بھی خیال نہیں کرتا, لیکن مطلب اس کے ذہن میں تو ایک بات ہے کہ مطلب ہے لیکن اس پر کڑا نہیں کر رہا عمل نہیں کر رہا اس پر, وہ مطلب ہے کہ ایمان اس کا ہے مانتا ہے دھیان امانت کو مانتا ہے کرتا نہیں ہے کرتا نہیں, یہی بات آپ کہنا چاہتے ہیں مانتا اسی پر ایمان ہو گیا نا ایمان ثابت ہوگا اس کے جو ہے تو لا ایمان الملا امانت الرح میں مطلق ایمان کی نفی نہیں ہے, وہ اس کا کامل ایمان نہیں, بنیادی ایمان اس کا ہے. لا دین الملا حضر الرح اس کو جو ہے تو کامل دین کا ہے, یہ نہیں کہ اس کا دین ہے ہی نہیں, اس طرح سے مفقود ہو گیا. کیونکہ یہ اجزائے ضروری ایمانیہ تو ہیں لیکن بنیادی ایمان جو ہے وہ تو صرف تصدیق ہے. کیا رسول اللہ نے بولا تھا تو پھر صاحب تصدیق ما جاء به النبی, ہاں وہ تو تصدیق صرف ہے بنفس ایمان, تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی تجربہ آپ لے کر آئے تو تصدیق کر دی بس یہ ایمان ہو گیا, تو صرف ہے کسی تصدیق ہو جائے لفظ ہے. ہمارے سالے کی تاثیر ہے کہ حکومت ایمانی کو زیادہ کرتے ہیں, مناؤ کی تاثیر ہے کہ حکومت ایمانی کو بھی ضعیف کرتے ہیں, نئے کمال کی تاثیر ہے کہ حکومت ایمانی کو زیادہ کرتے ہیں, اور خراب امال کی تاثیر ہے حکومت ایمانی کو کم کرتے ہیں. اس لیے خراب امال میں لگا لگا لگا یہ بعد آیا کہ وہ کہتا ہے اور عقیل و صلاح تھا اور راتکون مشکل, نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سنم بناؤ, یعنی تو نماز قائم کرنے والوں کو مشرقوں کے ساتھ کھڑا کر دیے گئے شاید میں. تو ترک صلاح جو ہے یہ عرصہ دراز تک بہت اس کے خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی ایمان سلب نہ ہو جائے گی, یعنی آخر کا فراہم ہو جائے گی. تو یہ ترک ایمان وہ ترک اعمال کا ہے تو دائمی اور عرصہ دراز تک ہوتا ہے, اس کے ایسے خطرات ہوتے ہیں کہ آدمی کا ایمان ہی سلب نہ ہو جائے. چار اعمال یاد یہ بتائے گا نا, ایک ایمان ہو آدمی کا پھر اعمال ہو اور پھر حق کی وصیت کرتا ہو اور صبر کی وصیت کرتا ہو, یعنی حق کی وصیت کرنا یہ بھی عمل ہے پورا, صبر کی وصیت کرنا بھی. ہمارے تبلیغ والے حضرات بیان کر لیتے ہیں تواصل بالحق کی وصیت کرے اس پر جو تکلیف ہے تو صبر کرے, تو وہ پوری تفصیل اس کی نہیں ہے, اس کا پوری تفصیل ہے کہ حق کی وصیت کرے صبر کی وصیت کرے تو اس میں آنے والے تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی ایک جز اس کا ہے, لیکن مکمل تفصیل اس کی یہ نہیں ہے. مکمل تفصیل اس کی ہے کہ صبر کی تلقین کرے. اس لیے برادر صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر اطاعت پر ہمیشہ جمے رہنا اور گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہنا, اور جو اللہ کی طرف سے امتحانات آئے اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرنا. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے کہا صبر جو ہے تو چار چیزیں ہیں, پھر بعد میں نے یہ علم کو دیکھا تو اس کو لکھا تو پانچ چیزیں ہیں. صبر نیکی کو حاصل کرتے ہوئے تکالیف مشکلات پریشانیاں ہیں ان کو برداشت کر کے نیکی کو حاصل کرنا, یہ صبر ہے. برائی کو چھوڑتے ہوئے جو تکالیف مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنا, یہ صبر ہے. اور بیماریاں ناگواریاں یہ جو مخانہ محبت آلات مقابلے میں آتے ہیں ان کو برداشت کرنے سے برتین ہو گئے. پھر فرمایا کہ تو ہمارے وہ صابن فی الباسائے وغرائے وحین الباس, اور صبر کرنے والے جنگ کے دوران, جنگ کے دوران صبر کیا ہے؟ دوسرا مارے اس کی یاد پر آ سکے بیٹھ کر صبر کرے کہ نہیں. میدان جنگ کا صبر جم کر لڑنا ہے, حین الباس کا صبر ہے وہ جم کر لڑنا ہے, جم کر لڑنا جو ہے یہ میدان جنگ کا صبر ہے. اس صبر کی چوتھی قسم ہے. اور علم میں پانچ کی کیا دیکھی تھی مجھے یاد نہیں, بزر صاحب نے یاد رکھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہوں جو اچھے حالات ہو تو اس میں جو ہے صبر کر کے نافرمانی سے خود کو بچائے رکھنا. سبحان اللہ, کیا اللہ نعمتیں دی ہیں, اقتدار دیا ہے, اور اس میں آدمی ظلم زیادتی سے اور پشت و خون سے اور نعمت و غلط استعمال کرنے سے رکا رہے تو یہ صبر کا پانچواں شعبہ ہے. ہماری صاحبان ہے یہ علم تو نہیں پڑھتے, بس ضائع پڑھ کے فارغ ہو گئے کہ ہم جو ہے تو بس وہ ہو گئے ہیں, کیا کہتے ہیں اگلے کل ہو گئے ہیں. انگریزی والے کہتے ہیں مال نال ہو گئے, اور آپ لوگ کہتے ہیں اگلے کل ہو گئے ہیں, ضائع پڑھ کے اگلے کل ہو گئے ہیں. تو یار ہلاہ علم کو پڑھو تو پھر احساس ہوگا کہ او ہو تو بہت کچھ رہ رہا ہے. تو ایمان کی بات آج مکمل ہو گئی, یہ کل سے انشاءاللہ پھر نفس کی بات شروع کریں گے. چلیں نماز کی چلیں.